tena kushukuru dawa ambayo tumepewa. Ni kweli mimi nimeona kwamba imekuwa ni nzuri, na mimi tuizingatie, tuishike baraba. Lakini kwanza mimi maswali yangu nataka kusimamia kuhusu elimu, yani taaluma ya elimu ya dunia na akhera ambayo tumeambiwa tufanye. Mimi kwanza nataka kuzungumzia kuhusu elimu ya awali. Tukiwa na elimu, nani sisi hapa hatuna madarasa, ambayo madarasa tunayokuwa nayo ni madarasa yanayofundisha Kiarabu au dini, lakini hatuna elimu ya dini na akhera, nani na dunia. Yaani nani tunapopeleka watoto mule au tunapowapeleka kule, tunagangania tupate elimu mbili ambavyo ni elimu ya dunia na akhera. Lakini sasa unakuta madarasa yetu yanakuwa na elimu ya akhera tu. Kwa hivyo watoto utakuta sana wanawapeleka kwenye shule za nani? Za msingi za awali, ambazo zile ni mchanganyiko wa watu wote. Kwa sababu elimu ya siku hizi ni elimu ndogo mno. Kwa sababu tunakimbizana kusudi tupate elimu ambayo itakwenda sambamba na wenzetu. Na msingi nani? Za msingi. Vile vile na shule za msingi. Tukiwa na kiwapeleka watu wetu wa shule za msingi, na wenyewe tunataka kukimbizana na wale ili tuone kama tutakwenda sambamba na wenyewe. Kwa hivyo tunakuwa na upungufu katika dini yetu ya Kiislamu. Kwa sababu tusipopeleka watoto kwenye shule zetu za awali za Kiislamu tukapata elimu mbili, itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo tufanye nini hapo? Sawa sawa na elimu ya secondary school. Walimu ni tuna upungufu na walimu katika serikali yetu. Kwa hivyo watoto wakienda mule nani katika secondary school, tunapenda tukimbizane na wenzetu ili tupate elimu kama na wenzetu. Tukizubaa kidogo tu, utakuta watoto wetu wa Kiarabu wanapata nani? Zero. Kwa hivyo tunapigana kuona kama tutakwenda sambamba na wale tunani. Kwa hivyo muda wa kwenda kufundisha Kiarabu nani dini yetu ya Kiislamu itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo hapo tufanye nini? La tatu. Kuna shule za seminari za Kikristo. Utakuta shule za seminari wanafundisha, ndio wanapitisha watoto kwa wingi. Lakini zetu hatuna. Na ikipatikana shule za Waislamu, itakuwa na gharama kubwa ambazo sisi hatuwezi kunani kuwapeleka kule ili waende wakafundishwe nani dini za dunia na akhera nani. Kwa hivyo inakuwa ni migumu. Kwa hivyo hapo tufanye nini? Kwa hivyo mimi ningeomba hivi, mmeshafanya utaratibu gani wa kuweza kufanya nani tupate elimu kama hiyo? Mashallah, jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Nadhani maswali ya mzee wetu yamesikika. Amesikika maswali yake, yamejengeka katika msingi wa elimu, kwamba sisi Waislamu tunawapeleka watoto wetu katika madaris ili wasome elimu, wapate elimu ya dini na elimu ya dunia. Lakini utakuta kwenye madaris hizo hakuna hilo. Kuna elimu ya akhira tu, elimu ya dini, lakini elimu ya dunia hawapati. Na tunapowachukua watoto hawa tukawapeleka katika mashule za awali ya msingi, utakuta kule kuna mchanganyiko mbali mbali. Kwa hiyo hawapati ile elimu ya dini. Na sisi tunataka kushindana na wenzetu, yani Wakristo, wao washapiga hatua katika swala la elimu. Tukisema sasa tuende tuwasomeshe watoto wetu ili washindane na wale, utakuta hawapati muda wa kusoma dini. Tayari umeingia katika mashindano yale, huku somo mambo ya dini hakuna. Kadhalika wakienda katika shule za sekondari, na Tanzania kama nchi yetu ilivyo na upungufu wa walimu, utakuta hali ndio hiyo hiyo. Alafu pia vile vile tukisema tuanzishe mashule yetu sisi, utakuta shule zetu za Kiislamu hazikidhi mahitaji, kwa sababu kuna ughali wa malipo, ada zinakuwa ghali kiasi ambacho mtu wa kawaida tu anayefanya kazi zake za kawaida ambaye kipato chake ni cha chini hawezi kumpeleka mtoto wake. Lakini shule za seminar utakuta zinatoa watoto wengi na kuwapasisha, na huku kwetu tunatoa maziro tu. Sasa tufanye nini? Jambo gani la kufanya? Mimi ushauri wangu kwanza ninaotoa, nakumbuka kipindi cha nyuma ilikuja mawazo au fikra za kutaka kuleta dini mseto, yani elimu ya dini mseto katika mashule. Kuna watu waliniuliza, mimi sisi tufanyeje, watoto wetu watasomeshwa Ukristo kule, kwa dini tukoibeba itakuwa si sahihi? Mimi nikasema hivi, sisi Waislamu tuna ngome kubwa sana ya kutuhami, na ngome yenyewe ni hivi vyuo na madaris hizi za mtaani. Tuziboresheni watoto wetu wasome, tuhakikishe kwamba watoto wanasoma elimu ya dini, kwa sababu sisi sote sisi watu waliosoma kipindi cha Mwalimu Nyerere huko nyuma, yani kuanzia mwanzoni miaka 80 kwenda chini, naelewana, watu wamesoma mashuleni humo, hakuna dini. Nakumbuka nilikuwa tukiingia katika darasa kipindi cha dini, Wakristo na darasa lao na Waislamu na darasa lao. Kule katika darasa la Wakristo anakuja sister na pikipiki chake, anaingia anawafundisha masomo yao ya dini, waimba nyimbo zao. Kwetu sisi hakuna mwalimu. Anaweza akaja mwalimu Muislamu tu akambia, "Ah, imbeni kasida." Watu wanaanza kuimba kasida, nyimbo hapo, basi kipindi cha dini kimeisha, kazi imeisha. Kwa nawaambia, hatukusoma elimu za dini mashuleni, lakini tumesoma shule, si ndio? Tumejua dini, hatukujua tumeijua wapi? Tumeijulia wapi hiyo dini? Shuleni? Yaani haya masomo ya dini tunayosoma tumeyajua shuleni? La, kuna mahali tumejifunza. Sasa tusipadharau hapo, tusije tukapadharau hata siku moja. Ni lazima pauhishwe, nayo ni misikiti na madaris. Watu waziboreshe, wajue namna ya kuweza kuwalea walimu wao na kuwashikilia walimu wao, kuhakikisha kwamba walimu wanakidhi mahitaji katika masuala ya dini. Wanawafundisha watoto wao ilmu ya kisheria, na huku wanafunzi au watoto wanakwenda kusoma elimu yao ya dunia. Kwa sababu sisi tunasema, tuna kanuni tunayosema, jambo lolote lile ambalo lina maslahi na dini na hili lina maslahi ya akhira, basi maslahi ya akhira yatangulia, yani masuala ya dunia na masuala ya dini. Kama hili lina maslahi ya dini na hili lina maslahi ya dunia, basi lile lenye maslahi ya dunia litawekwa pembeni kwanza, litachukuliwa lenye maslahi ya dini. Mtu anaweza kusema, lakini hii elimu pia si kwa ajili ya dini. Yani mtu anasoma engineer ili awe engineer wa Kiislamu, sidhani kwamba engineer huyo ndio atakayeweza kuhutubu juu ya mimbari. Nikisema hivi nasema hivi ni kwamba ni lazima watu wajifundishe dini kwanza. Huyo daktari atakikana awe na elimu ya dini. Huyo injinia atakikana awe na elimu ya dini. Kwa sababu tunao mainjinia Waislamu wapo, hata kama si wengi lakini wapo. Wajua dini? Hawajui. Wengi wao hawajui dini, bali wanapiga vita dini. Wengine ni walevi na mambo mbalimbali wanayofanya ambayo si sawa sawa. Na viongozi mbalimbali utakuta ni watu wamesoma elimu yao ya dunia, lakini dini wameikosa. Sasa tukisema tunazidi kuwaweka watu ambao, tunawazalisha watu ambao hawana mwelekeo ya dini, wakawa ndio viongozi wetu na ndio wasomi wetu, hawatotusaidia. Sasa cha kufanya kwanza ni kujiimarisha safu yetu ya ndani. Kwa sababu sisi tukikosa daktari Muislamu, tutatibiwa na daktari kafiri. Itafaa au haifai? Yafaa. Ukienda hospitali wangu na daktari ni Paulo, utasema mimi nifika hospitali, wacha nirudi nyumbani, useme nifika pale nimekuta daktari Paulo, haisihi kunitibu. Ndio? La, sio kweli. Lakini nimekuja msikitini hapa mkuta imamu Paulo, istau. Utakubali? Huwezi kukubali. Na wala ikubaliki, swala haitosihi. Kuonyesha kwamba ni lazima tukidhi mahitaji yetu ya ndani. Hii ndio hatua ya mwanzo. Hatua ya pili, tujifundishe dunia yetu. Kwa wale watu ambao wana mitazamo mibaya au wanauelewa ambao si mzuri, tunaposema hivi wanaona kwamba sisi tunadharau na tunapinga kusoma elimu ya dunia. Si kweli. Sisi, mimi msimamo wangu, natanguliza elimu ya dini mbele, alafu kusoma dunia kama ni uinjinia, kusema upilot, kusomea kitu gani kinafuatia baadaye, lakini dini kwanza. Huu ndio msimamo wangu mimi, kwa sababu mimi naweza nikajua dini nikamjua Mola wangu, nikajua ibada zangu, ikawa elimu yangu mimi katika dunia hii ni chache. Pia najua kutumia kompyuta tu hii, najua hizi ni shilingi ngapi, najua kusoma, naweza kusoma habari, nikapambanua mambo, uelewe. Eh? Sipati dhambi kwamba kwa nini wewe ukuwa daktari? Lakini umesoma mpaka ukafika ukawa na PhD, eh? Au umesomea udaktari mpaka ukamba huyu ni professor sasa. Lakini kama umjui Mola wako upata madhambi. Uprofesa wako hakusaidii chochote mbele ya Allah Tabaraka wa Taala. Hivi ndivyo ninavyoitakidi mimi. Sasa kitu cha kwanza, tukiona kwamba jambo lolote linapingana na dini, tunatanguliza jambo la dini, jambo jingine linafuatia. Kwa hiyo tuimarishe madarasa zetu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ili tuwalee watoto wetu katika misingi iliyo sawa sawa, kama tuna uwezo, kama tuna uwezo. Mtu ana uwezo, msikiti na uwezo, baada ya kujikimu katika masuala ya kuwasomesha watoto dini, basi kama ana uwezo wa kusimamia kuendesha mashule, wafanye hivyo, hawajakatazwa. Lakini ninachokihofia mimi ni kwamba tunatelekeza dini, tunahamisha masomo ya dini, tunasema kwamba atasoma shule. Shule watu hawana uwezo wa kuzisimamia, na kule shule pana nembo tumeandikwa Islamic. Eh? Shule fulani mathalani English medium. Eh? Ni Islamic nembo. Ukiingia ndani hakuna Islamic. Kama Muislamu unaona kwamba acha nimpeleke mtoto wangu pale kwa sababu ni shule ya Kiislamu. Akifika pale hakuna yale anayokuwa anahitajia. Mtoto anasoma darasa la kwanza mpaka darasa la saba hajui kusoma Qur'ani. Lakini wenyewe akitembea wanatangaza kwamba kijana amesoma hapa, anajua Qur'ani na huku ajua physics, ajua mathematics, ajua domestic science, general science, anajua hiki, anajua, unawadanganya Waislamu. Kumbe hajui chochote. Watu wanafanyiwa namna hiyo. Sasa watu namna hii sisi hatuhitaji matapeli. Wanawatapeli Waislamu. Hatuwataki. Kama wapo wanaoweza kusimamia uongozi wa kuwafundisha watoto wao elimu ya dini, na kikawa kuna nasibu ya kuwafundisha masomo yao ya dunia, ni jambo zuri. Lakini hili jambo la kusoma dunia lisipuuze elimu ya dini. Ikawa watu hawajui elimu ya dini, mimi silikubali jambo hili. Si sawa sawa. Tutaingia tukile aya ya alamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum alil akhirati hum ghafilun. Wanajua dhahiri tu katika maisha ya dunia, akhira wao wameghafilika nayo. Kwa hiyo mashule mengi ya Kiislamu, haya mashule mengi ya Kiislamu mengi, ukiangalia asili yake ni michango ya Waislamu. Lakini baadaye ikabadilika ikawa ni shule ya mtu binafsi. Ni kweli si kweli? Mashule mengi Waislamu wameyachangia ili watoto wao waje wasome dini. Lakini matokeo yake kwamba mashule hayo hayasomeshwi dini. Ni kweli au si kweli? Watu wengi wamejenga mashule ili watoto wao wapate malezi ya dini. Matokeo yake shule hizo hazina malezi sahihi ya dini. Kwa hiyo wamewadanganya Waislamu. Matokeo yake pia vile vile ada za watoto wanaosoma hapo ni kubwa zaidi kiasi ambacho mtoto mdogo au mzazi ambaye uwezo wake ni mdogo hawezi kumsomesha mtoto wake hapo. Na shule kachangia shilingi 1000 yake. Kauza ndizi zake, kauza samaki, kauza kile, ametoa mchango kwa ajili ya kuendeleza Uislamu. Leo anashindwa kulipa, Mkristo ana uwezo wa kulipa, ndiye anayesoma na kunufaika na shule hiyo. Hii si sawa. Si sawa. Kweli shule inataka kuendeshwa, kuna hiki na kile. Lakini basi msiwadanganye Waislamu kwamba Uislamu shule yenu hii. Changieni, sasa watu wakachangia. Alafu matokeo yake unakuja kuwabadilikia. Hapana. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, sisi tunasema jambo la kwanza la kutangulizwa ni elimu ya dini. Kwa hiyo kama watu wana uwezo wa kuendesha elimu za sekula, wakawasomesha watu na wakaweka utaratibu wa kuongoza bila ya kugharimu muda wa masomo ya dini, basi wafanye hivyo. Lakini dini ni awalan. Dini ni jambo la kwanza. Ina maswali mawili. Naam. Swali la kwanza, tunayo mapote mbalimbali katika Uislamu ambayo yanajiita kama ni Uislamu. Wapo Shia wanajiita Ahla Sunnah wal Jamaa, Ansari hivyo hivyo, na watu wa Mawaridi vile vile wanajiita hivyo hivyo, na tarika, watu wa tarika nao wanajiita hivyo hivyo kama ni Ahla Sunnah wal Jamaa. Sasa ni akina nani sahihi ambao ni Ahla Sunnah wal Jamaa? Moja hilo. La pili, ina maana gani kujiita sisi kwamba labda ni Ansari Sunna au Salafi au Ahlu Sunna wal Jamaa wakati Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe katika kitabu chake amekuita tuita kwa ameshatuita kwamba sisi ni waislamu. Hayo ndio maswali yangu mawili. Kwa ndani ya mada hiyo. Au nijibu maswali yote? Anauliza wazini ni wajibu maswali yote mtakayouliza au sharti ya ndani ya mada? Hata kwa tumedhulumu. Tujibu kwanza ndani ya mada. Allahu musta'an. Basi ile swali tuliki pembeni nitalijibu baadaye inshallah. Ikiwa ile ndani ya mada imekwisha. Nitajibu lakini najua kuna kwenye maswali kama hayo. Assalamu alaikum. Shehe, mimi nataka nijue kitu kimoja kwa sababu sisi katika kukua kwetu kulikuwa kuna ziara za Waislamu waliokuwa wanatoka Pakistan. Wanazunguka wakieneza masuala ya dini. Sasa wale jamaa tulikuwa tukiungana nao lakini tulivyojifunza dini ikawa inasemekana kitu hicho kwamba Mtume hajafanya. Sasa nilitaka nijue kitu kimoja kwamba hizo ziara nikiziangalia vizuri zinakuwa zinafanana na zenu. Sasa sijui vipi hapo. Hapo swala jingine lilikuwa linahusiana na nini lengo kubwa la hii ziara yenu mnayoifanya mpaka sasa hivi. Basi nitakuwa nimemaliza hapo. Na kujibu ile mwisho kwanza. Inaonekana wewe umeingia sasa hivi. Ndio hivyo sikuwa potokea mwanzo. Kwa sababu haya nimezungumza mwanzo wa mhadhara. Tukaeleza malengo yetu kwa nini tumekufanya ziara hizi. Tumeelewana? Haya, nakwambia kwamba tuliwahi kulizungumza jambo hili mwanzo kabisa katika mhadhara wetu. Kama itakuwa kuna haja kukujibu nitakujibu insha Allah. Lakini kwanza naliweka kando. Jambo jingine ni kuhusiana na ziara zetu. Mbona zafanana kama zile za watu waliokuja kutoka Pakistani? Kufanana kwa vitu katika majina au katika rangi haina maana kwamba vitu hivyo ni vimoja. Inaweza vitu vikawa tofauti. Wewe unaweza kufanana na huyu lakini huyu sio wewe. Sinawezekane. Vitu vikafanana lakini sio kitu kimoja. Ikawa ni vitu viwili tofauti. Sisi tunasema utokaji kwa ajili ya kulingania katika da'wa ni jambo ambalo linatakikana kisheria. Lakini kwa taratibu za kisheria. Na jana swali hili tulizungumza pia. Aya 122 ya surati Tauba inatufafanulia. Aya 122 surati Tauba inatufafanulia. Allah anasema haiwezekani kwa waumini wakatoka wote. Au nisome kwa kama ilivyo. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah anasema haiwezekani waumini wakatoka wote. Nyote nyinyi mkatoka watu wa hapa nshamba, mkasema jamani tutokeni tukasome. Tuende Unguja au Mombasa au Tanga tukatafute elimu au tuende Uganda. Mji usi utakufa. Mkirudi nyumba zote zimeanguka, zimejaa popo nundu na watu na madudu mengine. Itakuwa nyumba zimegeuka magofu. Na mashamba yatakuwa ni misitu. Na visima vitakuwa vishajaa mchanga. Hakuna barabara, hakuna chochote. Miji imeharibika. Mmetoka miaka mitano, mkirudi hamna mji. Sasa haiwezekani hiyo. Kama haliwezekani hilo, Allah anasema basi kingetoka katika nyinyi miongoni mwenu kikundi kazi yake kufanyaje? Kwanza kitoke kikundi kikafanyaje? Kikasome. Liyatafaqahu fi din, kikundi kitoke kwenda kusoma. Leo kuna watu wanakata makundi bila ya kuzingatia wamesoma au bado. Wataka watoke wakalinganie. Kuna baadhi ya makundi na vyama vinataka watu na kuhamasisha watu watoke wakalinganie. Vipo vyama hivyo? Hakuna. Makundi hayo yapo? Hakuna. Yawalingania watu wakalinganie. Na hali ya kuwa watu hao hawajasoma, hawajataalamika. Na Allah kwenye Qur'ani anasema walinganiwe. Hawa watu watoke liyatafaqahu fi din, wakajifundishe nini? Dini. Kwa watu watakikana kwanza watoke wakajifundishe dini. Kisha ndio waje wawaonye wenzao. Wawakumbushe wenzao. Wazungumze na wenzao. Wawaelimishe wenzao. Kutoka kwa sampuli hiyo ndio sawa sawa. Lakini leo fundi viatu amekaa shona viatu, mara umekuja bwana, salamu alaykum ndugu yetu, kuna bayani msikitini, twende kusikilize. Akuja kumchukua mtu wa kule kwa msikiti. Sawa, ni jambo zuri. Umekwenda kwa mwingine fundi seremala mwenyewe chonga bao zake, twende bwana, apiga randa. Fika pale wamkuta fundi muashi atengeneza nyumba yake, atengeneza nyumba, wamchukua. Wafika kule tena wamchukua fundi nini, fundi cherahani aziba viraka mwenyewe, wamchukua. Mafundi wamekusanyika msikitini. Wazungumza, amekaa asikiliza, watu wangapi wako tayari kutoka? Naye anyosha kidole. Na mimi pia nataka kutoka. Sasa watoka waenda wapi? Huyu kwani simmsomeshe? Msomesheni dini ajue. Si ndio? Umfundishe kuswali, ajue kuswali, umfundishe akida, ajue akida, umfundishe ajue Qur'ani, umfundishe ajue hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikumpa ujasiri wa kusimama kusema kabla hajajua. Watu wanapiana ujasiri huu. Watu wengine mabingwa kusema. Akisimama hapa unaweza kalia wewe. Hana aya wala hadithi. Na anakuambia mimi sina aya wala hadithi. Sasa wewe wasimama utafuta nini? Mnaelewa? Huu ni utaratibu tofauti na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa turudi kule kule. Lakini mbona watu wafanya jambo la kheri? Ndio, mtu anaweza kufanya jambo zuri na nia yake ikawa njema, lakini utaratibu ukawa sio. Utaratibu ukawa sio. Nilizungumza mwanzo kabisa kwamba mtu anaweza akafanya jambo zuri katika macho ya watu likaonekana ni zuri, lina ikhlas. Sisi hatumtuhumu mtu nia yake, tutatuhumu vitendo anavyovifanya tunavyoviona. Kama atazungumza bila ya elimu tutamtuhumu. Kama atalingania katika njia sio kwa elimu tutamtuhumu. Kama atalingania katika misingi sio kwa tauhidi tutamtuhumu. Katika misingi sio kwa sunna tutamtuhumu, kwa sababu ni vitu tunavyoviona. Nia yake sisi hatuwezi kujua. Na mtu hatolipa kwa sababu ya nia tu, bali nia sahihi na kufuata utaratibu sawa sawa. Kwa bila shaka haya tunayozungumza sisi tunazungumza kwa dalili, na tunawahimiza watu watoke wakasome. Na sisi kazi yetu ni walimu wa kusomesha. Sisi tumetoka kwa munasaba wa likizo. Siku nyingine huwezi kutupata wala huwezi kutuona, kwa sababu kazi yetu ni kukaa kuwasomesha watu. Ili vijana hao wanaosoma warudi makwao waje wasomeshe watu. Si hapa pia kuna vijana wenu wanasoma kwetu? Wapo. Lakini hawatoshi mahitaji. Ndikana watu wawe wengi wasome. Simenielewa? Na vijiji mbalimbali. Kwa hiyo watu wasomeshwe ili walete manufaa katika miji yao, na si kuwatembeza mara amevuka mto Kagera, hao mwenda tu. Mara si umevuta mvuka mwenda tu. Mwenda wapi? Mtu akirudi hajui chochote. Sisi hatutuhumu ikhlasi za watu, lakini vitendo vinavyofanywa haviwezi kuleta natija, kwa sababu watu watapata ujasiri wa kusema bila elimu. Na nyinyi mwasikia, mtu akisimama ataanza kutoa maneno ndio yale aliyesema yule, ndio atayasema huyu. Na ndio tekesho vile walivyosikia, kama vile sijui niseme nifanishe hili, lakini sitaki kutoa mifano mibaya kwa sababu itakuwa kama vile na kashifa, naita kashifa. Lakini utakuta watu wanaigana kwenye mazungumzo, kashasikia huyu kasema hivi, naye atahifadhi, atakremu yale yaliyosikia aje yamwage. Ajui kwamba mwenzake katoa dalili wala hana dalili, yeye hajui hilo, atasema aliyosikia. Kisa kakisikia kwa maulana fulani, na atakuja kutoa kisa kile kile, kisa cha kasuku, kisa cha paka, kisa cha sujua nini, kisa cha kipofu, basi visa, visa ambavyo vingi vyao vya uongo. Tumcheni Mola wetu, tusomeni elimu ya dini yetu, tuelimishe watu. Hii ndio njia sawa sawa. Kwa hiyo sisi tunatoka kwa ajili na kujibu, tunatoka kwa ajili ya kuwalingania Waislamu na kuwakumbusha Waislamu. Hatuna jipya zaidi ya kuwakumbusha Waislamu pale walipoghafilika na kuwatanabahisha na kufuta dhana mbaya, kwa sababu sisi tunalingania watu alafu wengine wanatupakazia dhana mbaya, wanajenga sura mbaya kwa Waislamu. Kwa hiyo yale tunayafuta sisi, na hii ni haki yetu, kwamba mtu anapokuwa amedhulumiwa au anasingiziwa asiyosema, yeye ana haki kujitetea na kueleza haki ilivyo. Na ziara hizi zimelenga mikoa mbali mbali. Tuliwahi kwenda mikoa ya kusini, na safari tumekuja mikoa ya pande hizi. Na pingine mwakani tusije huku tuende sehemu nyingine, kwa sababu tunaona Waislamu wamelala. Leo kuna Sumbawanga huko, Mpanda, wapi wapi, watu wamelala katika dini, hawajui. Wataka kulinganiwa, wahamasishwe, watoe vijana wao wakasome ili warudi waje wasaidie. Kwa hiyo hilo ndio lengo kuu, hakuna jambo jingine. Wallahu aalam. Assalamu alaykum. Allah anasema sisi kidogo tunafanana na ndugu zetu watu wa Juhudi. Wao wakitoka baada ya kumaliza sala, hasa salatu al-asr, kuna jaula. Ulifika kutoka nao? Wanasema kuna jaula. Ulifika kusikia jaula? Je, sisi tumefanya jaula? Hatukufanya jaula. Je, tukwambia jamani tutoke siku tatu? Miezi minne? Siku 40? Je, ulisikia kuna amir? Ulisikia masturat? Ulisikia Juhudi? Ulisikia fikra? Ulisikia kundi? Ulisikia? Wana lugha yao, wana sifa zao, wanajulikana. Mimi nafikiri wafahamu wewe. Naam. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Sheikh, swali langu lina husia na wanawake tunaotakiwa kuwaoa. Kwa sababu kuna nimepata fatwa moja kwamba tunapaswa hatupaswi, yani nani, baba mdogo, mimi kama nimeoa mwanamke nikamtaliki, baba mdogo anaweza akamuoa. Je, hilo swali ni kweli? Ndio nilikuwa nataka nipate jibu hilo. Hukumu ya sheria. Je, mtu anaweza kumuoa mke wa mtoto, yani mke aliyeolewa na mtoto wa ndugu yake? Ndio swali lenyewe liko hivyo. Wewe una ndugu yako, pengine baba mmoja, mama mmoja, au baba mmoja tu, au mama mmoja tu, una ndugu yako wewe. Ndugu yako yule ana mtoto wake wa kiume. Yeye anakuita wewe ammi, na wewe ni ibnu akhi, mtoto wa ndugu yako. Allah amemjalia, amemwoa mke na mke wake wakakosana, wakaachana. Je, wewe unaweza ukazunguka ukienda ukaposa ukamwoa mwanamke yule? Swali lile. Mimi nitajibu walioharamishwa katika Qur'ani ni kina nani kuwaoa. Allah tabaraka wa taala nasema katika suratu An-Nisa, hurrimat alaykum ummahatukum. Hisabuni, nataka muhisabu, mmeharamishiwa kuwaoa mama zenu. Wa kwanza, hairuhusiwi kumuoa mama, mtu akamuoa mama yake, ni jambo lisilofaa. Wa banatukum, na watoto wenu wa kike, kadhalika haifai kuwaoa. Mtoto wako umemzaa mwenyewe, wataka kumuoa, haifai, ni jambo baya. Wa akhawatukum, na dada zenu. Wangapi hao? Dada yako umezaliwa baba mmoja, mama mmoja, au baba mmoja tu, au mama mmoja tu, dada yako yani, huruhusiwi kumuoa. Kisha akasema wa ammatukum, na shangazi zenu, ni ndugu yake wa kike, baba, shangazi yako, huruhusiwi kumuoa. Wangapi huyo? Wa khalatukum, kadhalika mama zenu wadogo, yani ndugu wa mama zenu, hamruhusiwi kuwaoa. Wangapi? Tano. Wa umma wa banatu al-akhi, na watoto wa kike wa ndugu yako, wewe una ndugu yako wa kiume ana watoto wake wa kike, wao wanakuita wewe baba mdogo, baba mkubwa, huruhusiwi kuoa. Sita hiyo. Wabanatul ukhti, na watoto wa kike wa dada yako, wao wanakuita wewe mjomba, huruhusiwi kuwaoa. Wa ummahatukum allati ardha'nakum, na mama zenu ambao wamewanyonyesheni. Wewe umenyonya kwa mama fulani ulipokuwa mdogo, alikunyonyesha. Khams radhaati mushbi'at, amekunyonyesha mara tano mpaka ukashiba, huruhusiwi kumwoa. Ngapi huo? Saba. Sio nane? Nane. Wa akhawatukum min ar-radha'a, na dada zenu mlionyonya nao pamoja. Wewe umenyonya kwa mama fulani na yeye kanyonyeshwa na mama huyo huyo, haifai kumwoa mwanamke huyo. Ngapi huyo? Tisa. Wa ummahatu nisaikum, na wake na mama wa wake zenu, wa mkwe wako, wewe umemuoa binti yake alafu utakogeuka umuoe mama yake tena, hilo haifai. Mama yake ni mzaa, haifai. Mfahamu? Yaani mama aliyemzaa mke, mama yake, sio mama yake mdogo wala mama yake mkubwa, mama yake mzazi, nakusudia hivyo. Mfahamu? Haitofaa kumuoa. Hakutaja mama mdogo wala mama mkubwa hapa. Nataka mfahamu. Warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Na wake zenu na watoto wenu wa kufikizia, yani watoto wenu mnaowalea, wake wa watoto, yani watoto wa wake zenu. Wewe una mke wako, mke wako ana mtoto wake wa kike. Simefahamu? Kwa hiyo umemua mama, alafu kuna binti yake ambaye ni mtoto ana babake mwingine, lakini amezaa na huyu mke wako, na maana tayari alikuwa na mume wake mwingine. Huyu pia haifai kumwoa ikiwa mama yake tayari wewe ushakutana naye. Fa in lam takunu dakhaltum bihin, ikiwa hujawahi kukutana mama yake, pingine ndoa imefungwa, umekwenda kuoa, umemposa mama, ndoa ikafika wakati wake, ndoa yafungwa, ukaambiwa huyu ndio yule binti wa huyu mama, sema jamani, basi mimi simtaki mama, nataka binti. Ikiwa kama huja kutana na huyu mama, waambiwa ruhusa, waweza kuvunja ndoa huku ya mama, ukaenda ukamua binti. Naona huyu binti atanifaa zaidi kuliko mama yake. Sehemu nyingine upewi, lakini sheria imeruhusu. Lakini ikiwa tayari ushakuta na mama yake, kwa maana ukaingia ndani na mlango ukafungwa, ukakaa faragha, basi hairuhusiwi tena wewe kumwoa mtoto wake tena. Hairuhusiwi basi abadan. Wangapi huyo? Eh? Wahalailu abnaikum min wahalailu abnaikum alladhina min aslabikum, na wake wa watoto wenu, mtoto wako wa kiume ambaye umemzaa mwenyewe, mtoto wako wa kiume umemzaa mwenyewe, alafu ana mke wake mkwewe wa kike, uruhusi kumwoa. Kadhalika Allah kamalizia, wa antajma'u baina al-ukhtayn, na kukusanya baina ya ndugu wawili wa kike, ukamwoa dada mkubwa na mdogo kwa pamoja, ukiwakusanya pamoja haifai. Wangapi hao? Hawa ni 13 umetajwa katika aya moja, haifai kuwaoa. Na kabla aya hii Allah anasema, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, msiwaoe wanawake walioolewa na baba zenu, baba yako mzazi amemuoa mwanamke, huruhusiwi kumuoa mwanamke yule, ni mama yako. Tumeelewana? Kwa hiyo mke wa mjomba, tumefahamu, mke wa baba mdogo, mke wa baba mkubwa, mke wa kaka yako, wote hawa tuliowataja ambao hawakutajwa kwenye aya hizi, ikiwa wake hao wamewachwa au waume zao wamekufa, unaruhusiwa kuoa katika njia ya halali kabisa. Haijakatazwa. Haijakatazwa kisheria. Umefahamu eh? Kwa hiyo hii ni hukumu ya kisheria. Je, mke wa babu, yani mke wa babu, babu yako, pengine alikuwa ni mtu mzima kamzaa baba. Tusikilizane. Babu kamzaa baba. Baba yako amezaliwa na huyo babu. Babu yeye ameoa, lakini siku moja akaja kwa mtoto mdogo tu, pengine makamu yako, akafariki. Alipofariki akamwacha mke huyu, kaona wacha niowe mke wa babu, itafaa? Yafai, ifai? Haifai, kwa sababu babu alimzaa baba ni baba. Inaposema aba huku mwanakusudiwa baba mzazi, na baba alimzaa baba, na baba huyo baba yake babu, hivyo hivyo hawa wanaitwa aba huku. Mfahamu? Kwa hiyo hairuhusiwi kuwaoa. Naam. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Imani, kabla sijamruhusu kuuliza swali, naomba tutulie tu. Anapokuwa anatoa jawabu, ana lengo la kutufundisha sisi. Sasa akiwa anajibu na nyinyi mnaongea, ina maana hapo hatuwezi kufaidika. Kwa hiyo lengo letu hapa ni faida. Tutulie ili tuweze kupata faida. Swali la mwisho, naona akanyosha mkono mrefu. Mrefu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza natoa shukrani kwa kutufikishia ujumbe ambao ni wazi. Mimi katika swali langu limo ndani ya mada iliyozungumzwa hapa. Jambo la kwanza ni kuhusiana na hao wanachuoni ambao hutukanwa au tumeambiwa maneno ambayo si sawa kwao. Je, kuna utaratibu gani unaofanyika ili angalau watu wapambanukiwe waione kweli, wasiotukane hao watu? Na sisi tulikuwa katika watu ambao wasiojua, lakini nimesha kutambua tangia usiku kwa mkia leo na leo asubuhi nilikuwa katika rejea nikaona mambo mengi nilikuwa siyajui. Swali la pili ni kuhusu elimu. Kuhusu elimu kuzungumziwa, kimezungumziwa kitabu kilichoandikwa na binti wa sheikh, na likaulizwa swali, je, kuna mashekhe walio na mpango na mabinti wao kuwasomesha ili na wao wawe ni walimu wa umma unaokuja? Swali langu linakuja, je, kuna utaratibu gani ambao ulioandaliwa kwa ajili ya kuwasomesha watoto hao wa kike? Maana hizi madrasa zetu kwanza hazikidhi mahitaji ya kuweza kusomesha watoto wakafikie hali hii ya kuandika vitabu. Na kama kuna uwezekano kukawa na shule ambazo zimetengwa kwa ajili ya mabinti, mimi sizifahamu. Kama zipo, tunaomba tupewe utaratibu wake ukoje, shule ziko wapi, ili mabinti kama tunao basi tuwapeleke nao wawe ni watu wa kuongoza umma baadaye. Asante. Labda tuanze, umeuliza maswali mangapi? Mawili. Naam. Hem, tuanze la kwanza, nikumbushe ili tuende sawa sawa. Swali la kwanza lilikuwa linahusiana na hawa na chuoni hawa mashehe. Umemtaja shehe mmoja aliyefariki mwaka 2002. Ambapo ukataja kwamba mudiri wenu huenda akawa ameelezea kwamba hawa watu ni mashia na kadhalika. Mimi nakuhakikishia kwamba leo nimerejea katika baadhi ya rejea nilizozifanya usiku, mpaka sasa hivi bado najisikia naumwa. Kwa sababu kwanza nilifanya marejeo hayo ninaumwa, ndio nikaja kuitambua haki. Nikamwambia mabwana tunakuja nao kwamba leo ndio nimetambua. Sasa kuna utaratibu gani wa kuelewesha umma? Kwa sababu tumepewa fikra ambazo sizo kidogo na akhi. Naam. Ili tusaidiane. Maneno yako ni mazuri alafu umeyafunga kidogo. Umetambua, umegundua kitu gani? Yaani katika yule kurejea umerejea kitu gani na umemtambua nani? Aha. Naam. Basi naomba tuwe wazi. Tuwe wazi ili tuweze. Tuwe wazi. Kuna kongamano limefanyika mwaka juzi Bukoba mjini. Sote tulikuwa mashuhudi wa kongamano lile. Sasa ile kongamano, mimi mikanda yote ya kongamano ile kuanzia mkanda wa kwanza mpaka wa mwisho mikanda video ninayo. Nimelazimika kurejea katika ile mikanda. Asubuhi mkanda wa mwisho niliouangalia ni mkanda uliotolewa na shekha mmoja anaitwa Sudi. Kwa kweli Allahu Akbar. Ule mkanda ni mkanda sidhani kwamba watu watakaoona wakasikiliza maneno yale baada ya kukaa kikao hiki. Kwa kweli wataamua. Au wanasema mashetani wamekuja, sijui nini, mambo mengi sana. yani ule mkanda kurejea kwa matusi ulionao ule mkanda ni mgumu sana. Sasa nikawa nimetambua kumbe kilicho kwa kinalengwa ni hiki. Kumbe tunapelekwa huku kweli matusi ya wazi ya wazi ya wazi moja kwa moja. Mikanda ninayo mikanda 9 kuanzia 1 mpaka 9. Kwa hiyo hiyo ndio rejea kwanza nilienda na irudia ili kwanza nipate jibu sahihi. Na hali ya zungumza kwa mashehe kutukanwa kwamba ni mashia na nini yote niliyapitia kwa sababu mikanda ninayo. Asante. Sasa umefafanua kiasi na alhamdulillah kwa sababu wewe ni ushahidi umeutoa wewe mwenyewe. Hiyo mambo ya Bukoba mimi siko nayo kwa sababu mikanda sikuwa nayo wala sikuhudhuria wala sijasikia habari zake. Lakini mimi nilikuwa ninayosema hayatofautiani na wewe unayoyasema kuhusu watu hawa namna wanavyowatuhumu hao wanaochuoni. Yaani mpaka mimi nashangazwa kwa nini wameamua kufanya hivi. Yeye Sudi tena mpaka juzi tu ametoa mhadhara mmoja nimeusikia mimi. Nikamwambia wenzangu ule bwana hastahili kujibiwa. Sisi hatustahili kumjibu yeye kwa sababu anazungumza maneno ya stendi na sokoni dhidi ya maulama. Sisi tuzungumzeni tu maneno ya sawa tuwabainishie watu ni kina nani maulama. Lakini kujibizana na yule si sawa sawa. Na kijuzi alizungumza maneno mabaya kabisa. Maka nifikia kusema mpaka Sheikh Mukbil ni kikojozi. Yaani maneno ya kiuni anazungumza. Sasa huwezi kubishana na muuni ambaye maneno yake hayachungi. Hayachungi mipaka. Lakini mtu anaweza kuzungumza mtu mwenye elimu akawa anazungumza kwa kustahi anatumia lugha za sawa sawa. Sasa wamepetuka mipaka. Sisi tumeitwa ni kikundi cha shetani. Kikundi kipotovu. Salafi ya jadida wanajidai masalafi wajidai ahli sunna alafu wanadai kwamba hawa kazi yao kuwakandia watu na kuwatukana wanawachuoni. Kuna kijitabu kimeandikwa cha 40 ya umma wa Tanzania nadhani habari zake mmezipata na nyingi kimeeneza kimeleta zogo kubwa. Kwa nini mashehe wametukanwa mashehe wa Tanzania? Sheikh Jumapoli kwa nini ameambiwa kama mjinga? Si nani kaambiwa hivi? Mimi niliwahi kuambia jamani ni kweli haya maneno yanayozungumzwa mingi yalikuwa hayastahili kusema. Kwanza hiki kitabu msimamo tulikuwa nao hiki ni kitabu kama vitabu vingine. Mwenyewe anayemwandisha anaweza akaandika akapatia akakosea. Kitabu kilichosalimika na makosa ni kitabu cha Allah Tabarak wa Taala. Peke yake. Wewe huyu ameandika aliyoyaona. Yapo tunayokubali na ambayo hatuyakubali. Na wala sio wahi kutoka kwa Allah Tabarak wa Taala. Huyu ni mwanadamu. Tayib, tujalie kweli amewatukana hao mashehe. Lakini kweli tuambieni, hamjawahi mkikusikia mashehe wakubwa wakitukanwa? Kama kina Sheikh Mukbil, Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, na sisi tuna kauli za wanawachuoni wakubwa kina Ibn Baz, kina Albani, wakiwapa tazki hawa wakiwa recommend kama wanavyosema. Recommendation zao, tazkia zao zimetoka kuwasafisha hawa kwamba ni watu wenye ilmu, ni watu wenye fadhila, watu wa sunna. Na elimu yao itakana itawanywe. Hawa wanawachuoni wakubwa wa sunna wanalishuhudia hili. Na nyinyi kwa makusudi mnaamua kuwatukana. Je, kashifa hizi nyinyi hamjawahi kuzisikia? Mbona mmekuwa wakali walipotajwa wanawachuoni hawa au mashehe hawa mashehe zenu? Mbona mmekuwa wakali sana? Imekuwa kama ametukana sahaba. Imekuwaje? Hani maswali mimi nimehoja lakini hayana jawabu. Hana jawabu, wana jawabu kwamba wao wanataka kutumia kitabu hiki sasa kuipinga dawa hii. Tuambie sisi tuko kama nyinyi, lakini nyinyi mmekosa insafu tu. Badala kumjibu mtu hoja, mwanza kumtukana baba yake. Mathalan mtu akwambia, "Bwana, fuata haki ndio hii. Wacha kunywa pombe, pombe ni haramu." Badala kumkubalia, waambie, "Mbona babu yako alikuwa akinywa pombe?" Sasa ni majibu ya kielimu. Babu yako mbona mlevi? Si majibu ya kielimu. Kwa hiyo matusi hayo dhidi ya halul ilmi si leo wameanza mwanzo tu walipoanza mashambulizi dhidi yetu na sisi tukawa tunalalamika tumeandika makala mbalimbali kuonyesha nafasi za wanawachuoni msiwatukane wanawachuoni kwa sababu watu wa bid'a wanatumia fursa hiyo kuwatukana wanawachuoni na nyinyi mnaonekana watu wa sunna mkitumia fursa hiyo ina maana mnashirikiana na maadui kuwapiga vita watu wa sunna. Kwa hiyo nadhani kwa hilo lilogundua Allah kuzidishie kila khair. Na sisi tunataka watu wawe watafiti kufuatilia mambo. Si watu wa kuambia msisikilize ili upate kumlaza kila siku si sawa. Swali la pili kuhusiana na mabanati. tunasema kwamba wanawachuoni hawa mashehe kwa sababu walisimama katika haki na lengo lao lilikuwa ni dini, kwa hakika wamefanikiwa kiasi kikubwa kwa kusomesha watoto wao dini. Huyu ni mtoto wa Sheikh Mukbil, ameandika kitabu hiki na vingine mimi niko navyo. Ameandika binti yake, ameandika wakati wakiwa yuko hai Sheikh Mukbil na baada ya kufa kwake. Yeye na ndugu yake ana watoto wake wawili tu, na hao ndo kazi yao hiyo. Na wake zake kina Ummu Salama wameandika vitabu, wake zake kutokana na elimu waliyotoa aliwagawia watu wake, kwa sababu ilikuwa ni mkweli katika kuitumikia dini. Bali Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala baada ya kufa kwake vitabu vyake silisila sahiha, silisila tul ahadithi sahiha, wa fiqhuha, hadithi, vitabu hivyo kuanzia juzuu ya 6 anayevisimamia na kuandika dibaji na utangulizi mtoto wake wa kike, binti yake, kwa sababu kamsomesha dini, ni mtu mjuzi wa mambo ya hadithi kwa sababu kasoma kwa baba yake. Leo humu mwetu utakuta mashehe wako mbali na hilo. Yeye shehe yeye tu, mkewe huyo ni mpika mandazi tu basi. Ndio shughuli yake. Kazi yake kukarangiza nyumbani na kupika vyakula, lakini hana chochote katika dini. Sasa je, kuna taratibu gani wa kuweza kuandaa wanawake waweze kujua dini? Kwa hakika kwa sasa hivi imekuwa ni mtihani mkubwa sana. Sehemu nyingi ambazo zinawasomesha watu wanawake dini bado hazijakuwa na kiwango cha wanawake kusoma dini wakataalamika. Wajitahidi tu baadhi ya watu, lakini bado viwango ni duni sana. Yaani bado hazijatosheleza. Na sisi tunasikitika katika sehemu yetu, katika chuo chetu pia vile vile hatujakuwa na uwezo wa kuwapokea wanawake kutoka nje. Lakini wanawake wa pale pale wapo wanaosoma na wanaosomeshwa na wake zao na wanawake wenzao, wanaosomesha ni wanawake wenzao. Alhamdulillah, katika hilo tumefanikiwa. Kwa hivyo ahali zetu wanaosomesha ndio wenzao, lakini wale wanawake waliokuwa pale pale ambao wanakuja wakiwa na maharim zao, kwa sababu hatuwezi tukamsafirisha mwanamke kutoka Muleba au kutoka Nshamba mpaka Tanga akakaa peke yake bila mahrim. Sisi tunapokea wanawake walikuwa katika maharim zao, ima alikuwa na mumewe au yuko na baba yake au kaka yake, wako pamoja, anakuja kusoma na kurudi nyumbani. Na mazingira bado ni magumu kidogo kwa upande wa wanawake. Nasallallahu alayhi wasallam. Naam. Swali jingine jamani. Muda unakwenda. Assalamu alaykum. Wangu wageni, nafahamu nyinyi ni wageni. Na mimi pia ni mgeni. Naponiona hapa ni Mkristo. Lakini Mkristo wangu Uislamu naupenda sana. Ukiulizia Waislamu baadhi, kuna wanaini fahamu na watoto kama wangapi, mwingine ametoweka labda kama 5 wako katika Uislamu. Sasa leo kuja huku sikujiandaa wala sikujua. Baada ya kusikia huku hapa kuna wageni, hamu ikanijia, nikaona nifike hapa nisikie maneno ya Subhana wa Taala, na nimeyasikia vizuri sana. Lakini ombi langu, ninyi wageni, nasema karibu, ombi langu pamoja na kupenda Uislamu wangu, ningependa bwana mdogo huyu aliyenifuata au akinizoea kuja nyumbani nipate swala moja nijihitimu, niwe nikija katika, nitakuja kwenye msikiti niwe Muislamu. Siwezi kuja hivi bila kujua sala. Tazama, nimeingia mara mbili pale, sijui nimeingia kwa sala gani. Mimi Mkristo, napoingia katika kanisa natoa sala, lakini hapa nakaa kama mnyama. Asante sana. Jazakallahu khairan. Allah akuongoze katika haki. Sasa labda kabla ya yote, nasema kabla ya yote, mzee wangu, nadhani unanisikia vizuri. Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekupa nguvu, uwezo, akili, na umri uliofikia. Hii ni neema kubwa ya Allah tabaraka wa taala. Na mpaka ukafikia kiwango cha kutoka nyumbani kuja msikitini kuyasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa taala, inaonekana kwamba ni hatua kubwa sana. Mimi binafsi nakupongeza kwa hilo. Na tunasema kwamba hakuna ubaya kwa Mkristo kuingia msikitini kuyasikiliza maneno ya Allah. Mtu asije kaona kwamba kumbe Mkristo kafutani mtweni, la. Ni sawa. Asikie maneno ya Allah tabaraka wa taala tunayoyasema. Na sisi tumeanza kuyazungumza, tumezungumza Uislamu na namna Muislamu anavyotakana kuwa, na Uislamu tubadilike mwanzo katika maneno yetu. Sasa umri uliopewa huwezi kujua, na sote hatuwezi kujua kwamba tutarudi majumbani salama au mauti yatatukuta kabla hatujarudi majumbani. Mtu akiwa amekufa nje ya imani na itikadi sahihi atakuwa amepata hasara. Mimi nachokuomba na pia vile vile nakuombea kwa Allah tabaraka wa taala, maamuzi yako ya kusilimu, kwamba una mpango kutoka kusilimu baada ya kujua sala, ni maamuzi mazuri. Lakini uzuri zaidi watakikana kwanza usilimu, alafu Uislamu wakufundishe Uislamu. Mimi binafsi ndiko tayari kufundisha Uislamu na namna ya kuswali, uweze kuswali. Kwa hiyo nakuomba kwamba sasa hivi ikiwezekana basi utamke shahada. Sasa hivi hapana. Mpaka lini? Ujiandae kwa muda gani tuseme? Walimu wapo sio? Mimi nilikuwa nachoshauri na. Basi alafu jitahidini. Mzee wetu huyu afundishwe namna ya kuswali na utaratibu wa Kiislamu. Allah ali kidogo kidogo na kumwombea dua Allah muongoze. Allah mlinde amuongoze katika Uislamu. Kwa sababu kumuongoza mtu mmoja akawa Muislamu akafa katika mila ya Kiislamu ni bora. Na ni fatu kubwa, wallahu akbar. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, katika mada yote mliyotoa kuna kitu kidogo ambacho mimi kimenipa utata. Ni kwamba yule Sheikh Mukbil ambaye anatuhumiwa kwamba anatukanwa, anabezwa wakati yeye ni mwanazuoni. Na wanaombeza ni wanasuna. Na mpaka sasa wanaomtetea bado hao hao ni wanasuna, ambao wanatetea suna za Mtume, wanaofuata kitabu na hadithi za Mtume. Na wakati huo huo hao watu ambao ni wataalamu tayari wamepewa mwongozo kwamba pindi mtakapohitirafiana katika jambo fulani, rudini katika Qur'ani muweze kurekebisha hilo jambo. Sasa vipi kuhusiana na jambo hilo wakati ni wataalamu? Kwa nini hilo jambo msiwe na mshikamano mkao umemaliza hiyo hitirafu na sisi tukaweza kupata maneno ambayo yatakuwa hayana challenge? Hilo unalozungumza ndivyo ambavyo ilikuwa inatakikana, hatua za haraka zitumike. Watu wanapokuwa wanatofautiana warudi katika mstari wa sawa sawa, kitabu na sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa mwongozo katika surati An-Nisa 59 kwamba iwapo mkitofautiana kwenye jambo lolote, basi nirudisheni kwa Allah kwenye kitabu, yani kadhalika kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika sunna. Lakini matokeo yake ni kwamba hayakuwa namna hiyo. Watu wamekhitalifiana katika mambo fulani, badala ya kupelekana kwenye kitabu na sunna watu pelekana mahakamani. Simenielewa? Badala ya watu kuhukumiana kwa kitabu na sunna wanapelekana mahakamani. Sasa huu ni mtihani, nataka nitoe maelezo hapa kidogo ili muelewe. Na kufanya hivi kuelewesha watu, tumechukua hatua hizi pia vile vile baada ya kujitokeza upotoshaji, na kile ilikuwa haina haja kueneza maneno katika miji fulani kafanya hivi ilikuwa hakuna faida. Lakini mtu akija akichafua kwa maneno, kueleza usahihi ni faida. Sio, mnaelewa? Kwa sababu watu wanatembea katika miji kama ilivyosemwa hapo, kumbe watu washakuja kuzungumza kwenye kongamano huko Bukoba wakawachafua baadhi ya mashehe. Kwa hiyo ukituambia sisi tunyamaze mathalan, itakuwa si sahihi. Eh? Kwa sababu itakana sisi turekebishe pale palipokosewa kwa faida. Kuondosha zile dhana potofu. Sasa ili jambo lilikuwa lifanywe mwanzo kabisa, lakini halikufanyika. Matokeo yake wale walioamua kutumia juhudi hizo za kutaka kusuluhisha jambo hilo na mizozo mbalimbali au ikhtilafu mbalimbali zilizotokea, ikawa jitihada hizo zimefeli, na matokeo yake wakapewa tuhuma na mashtaka ambayo hawana, yani wamedhulumiwa. Nitatoa mfano, sitaki kuzungumza kwa kuficha ficha, na watu waelewe. Ndugu zetu wa Moshi mathalan, ambao mko mkoa wa Kilimanjaro, Moshi mjini pale, wengi wenu mnawafahamu namna walivyokuwa na juhudi katika masuala ya dini na sunna, na kueneza sunna na kushika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusaidia kuanzia taasisi na Uislamu wa sehemu nyingine. Na hakika kwamba wamesaidia sehemu nyingi tu katika mambo mbalimbali kutokana na juhudi Allah ambazo amewapa. Ndugu hawa walikhtalifiana na uongozi wa juu wa taasisi. Wenyewe wanasema kwamba mimi nimekwenda kuwatia fitna, si ndio? Wao ndio ndivyo wanavyodai, lakini hili lina maelezo. Na si kweli. Mafatani ni wao ndio walianzisha fitna hizi. Sasa baada ya kutokea kutokufahamiana katika baadhi ya mambo ya kielimu ambayo mimi niliyazungumza kwa sababu fulani zilizotokeza, wale watu wakasema ikiwa basi mambo yenyewe yako hivi, ni lazima tupate uhakika kwamba taasisi inayaacha mambo haya. Kama haitaki taasisi, sisi tunajitoa, hatushiriki. Maamuzi haya yalipotokea, watu kuchukua hatua hizo badala ya kutumika utaratibu wa kisheria, sasa kuwarudisha watu katika sawa, ikaja ukandamizaji na ubabe. Zikaandikwa barua kali za kuwataka watu watoke misikitini, wasiingie katika msikiti wa taasisi. Yani mathalan msikiti kama huu, labda mtu kajitolea kiwanja chake mwenyewe binafsi, na Waislamu wakachangishana wakajenga, alafu mlipojenga au mlipotaka kujenga, mkaamua kwamba msikiti wetu sisi, kwa sababu hatuwezi kusimamisha harakati mpaka kwa jina la taasisi, ngoja tuandikishe msikiti huu kwenye taasisi fulani. Kwa hiyo mlipoandikisha kwenye taasisi ile, taasisi yahesabu kwamba ni mali yake. Nyinyi mliojenga kwenye msikiti huo, tokeni, kwa sababu mmekhalifiana na uongozi wa juu. Ndipo ilivyofanyika huko Moshi. Kwa hiyo watu wa Moshi wakaambiwa watoke msikitini. Na ikaandikwa kwenye magazeti Mwananchi, ikatangazwa mambo haya kwamba watu 16 wamepora msikiti, wamehodhi mali za taasisi Ansar Muslim Center, na hao ndio walijenga wenyewe. Kesi ikapelekwa mahakamani. Hivi ninavyozungumza, kesi iko mahakamani, mahakama kuu ya ardhi Kilimanjaro. Washtakiwa 16, mimi nikiwemo, kwamba nimepora msikiti na siruhusiwi kuingia katika msikiti ule. Sasa hali imekwenda namna hiyo. Baadaye tukaja kugundua kwamba mashtaka yenyewe yalivyojengeka yamejengeka katika misingi vile vile ya batil. Jana nimeeleza kwamba katika madai waliyodai ni kwamba sisi tunashtakiwa kwamba tumepora msikiti. Mimi nakaa Tanga, lakini sisi nimeupora vipi? Maana yake ni msikiti kama gari wapiga washa, wapiga starter, waondoka nalo. Afadhali ungeambiwa kwamba kweli umepora. Lakini msikiti uko pale pale, wewe waka kwingine, lakini waambiwa umefanyaje? Umeupora. Kwa hiyo tumetakiwa tukishindwa kwenye kesi hiyo tulipe milioni 300. Tulipe milioni 300 za fidia ile kesi. Alafu isitoshe milioni 300, na vile vile tulipe riba. Zile milioni 300 riba zake za 7%. Milioni 300 7% ni milioni 21. Kwa hiyo mudiri wa taasisi pamoja na uongozi wa taasisi wakatia saini pale maelezo ya wakili kwamba wao wameyakubali wakiwa wameelewa, na ndivyo hivyo na hakuna tofauti. Wakatia saini zao, mudiri akatia saini yake pale kwamba sisi tulipe riba ya milioni 21. Sasa akitembea huko mitaani, taibu, sisi ni kitu kimoja, kijana amekuja kutufarikisha huko, mbona wako na mahakamani? Alafu isitoshe wamekuja watu wengi kusuluhisha, bwana toa kesi mahakamani, wao yeye hataki. Kwa nini mpelekane mahakamani? Taibu, lazima watiwe adabu. Wamekufanyaje? Sasa mambo kama haya na udhalilisho Uislamu kwa sababu unayatangaza kwenye magazeti. Watangaza kwenye mihadhara. Kwamba wamepora misikiti yetu lazima tuwatoe. Misikiti yenu vipi? Misikiti yenu kivipi? Kwa hiyo haya mambo yanafanyika na watu ambao mkiwaona sura zao utasema huyu ni sahaba. Lakini vitendo wanavyofanya ni viovu kwa Uislamu. Sasa sisi hatuhitaji watu sampuli hii jamaa. Watu watakao kujirekebisha. Kwa hiyo mizozo inakuwa kwa kiasi kikubwa. Kiasi ambacho sasa hivi ni usaliti tu. Wanawashawishi watu kwanza wasitukubalie kwenye misikiti yao. Sasa ukiwauliza kwani hawa watu wanaozungumza wa injili, yani wanahubiri injili au wanahubiri kitu gani katika hiyo misikiti yenu? Ah, fitna gani? Ni fitna gani? Jamani, tangu tumeanza kuzungumza juzi tumeingia mkoa wa Kagera. Sijui Runazi tumezungumza hapo, tumekuja Muleba, tumezungumza, tumekuja hapa. Hebu niambieni hiyo fitna mliosikia nyinyi ni ipi? Na huko nyuma sisi tunapita sehemu mbali mbali. Tabora, Dodoma, Singida, Mwanza. Hiyo fitna ni ipi? Lakini matokeo yake sasa wale watu walikuwa wakitangaza ubaya na kutaka kutuzuia wapata aibu. Mwanza, maki maneno tunayozungumza na Waislamu. Sasa Waislamu washangaa inakuwaje hawa wazuiliwa wasizungumze wakati maneno yanazungumzwa ni maneno ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni fitna ipi inosemwa? Kwa hiyo wenyewe wanaanza kupata aibu, lakini wajua hivi. Jana tumezungumza Muleba, kuna mmoja anataka kuwashawishi Waislamu, wasema wamejirekebisha bwana. Kumbe unazungumza sawa sawa kabisa kama sisi. Na nasema kwani hapo nyuma sisi tulikuwa tunazungumza nini? Ni kitu gani tunachozungumza sisi ambacho ni tofauti? Kama ni uhisbi sisi tupige vita mpaka leo. Kama kuwatukana wana watu wao tupige vita mpaka leo. Hatukubaliani na swala hilo. Sasa ni kitu gani ambacho ni tofauti kimeonekana hapo kabla na sasa? Sisi msimamo wetu ni ule ule, tuubadiliki. Labda kwa yale mnaotusingizia ambayo sisi hatuna. Ambayo hamna ushahidi nao. Kwa hiyo leo watu wakwenda Katoro huko. Hatutaki. Lakini mara nyingine Bakwata wako tayari kutupa nafasi tuzungumze. Watu misikiti ya Bakwata, Singida tumezungumza Bakwata. Tumekuja Mwanza ndio hivyo hivyo msikiti wa Raudha. Lakini ile misikiti inaitwa misikiti ya Ahlus Sunna ndio imefunga milango yake. Hatutaki. Sisi hatuna haja ya misikiti. Sisi lengo letu ni dawa ifike kwa watu. Hata hapa mngetukatalia tungetafuta utaratibu mwingine ikiwezekana. Tukazungumza sehemu imeshindikana tupanda magari tunda zetu. Tumekula hasara sisi. Hatuje kula hasara kwa sababu nia yetu na njia zetu tunazotumia tunaona ni sahihi na Allah atatulipa kwa hilo. Kwa hiyo matatizo mengi yatakikana yarudishwe mapema kabisa kwenye kitabu na sunna. Na sio watu watumie ubabe. Watumie maoni yao na rai zao. Leo tumekhtalifiana, mathalan tumekuja Muleba. Tumekhtalifiana sisi na nyinyi tuna tofauti. Silikuwa ndo tukae tujadili kwa mujibu wa kitabu na sunna au utanzuia? Au utawakataza watu wasisikize? Ndio njia sawa sawa? Si njia sawa sawa. Na ndio maana nikasema mimi nitarajia kwa yale maneno ya kijinga ninayoyazungumza mimi ambayo si ya kielimu au maneno ya kipotofu ninayozungumza mimi, nitarajia kwamba wataandaliwa watu kwa hoja kuja kuyapindua na kuyaweka maneno ya sawa sawa. Kumbe mwajinga watu katika woga kwamba msisikilize. Si sawa. Huo ni msingi ambao ni batili kabisa. Ni msingi wa kiwoga. Kwa hiyo ndugu yangu nasema sisi hatuna haja ilikuwa tukaanze kumzungumza fulani, fulani kafanya hivi, fulani kala pesa, hatuna wakati huo. Lakini watu washapita mkoa baada ya mkoa kuchafua sisi na kuwachafua maulama. Sisi hatuwezi kukubali jambo hilo. Tutaliweka sawa, tutawabainishia Waislamu sawa, wenyewe Waislamu watachagua, wana akili zao, maarifa kamili waliopa Allah na hii ni neema. Atakayekuwa ameelewa kwa maslahi ya nafsi yake. Yule ambaye hajaelewa iko siku atakuja kuelewa insha Allah. Wala tumlazimishi yote. Na kitu kikubwa zaidi ninachowaomba, tuacheni mambo ya ushabiki. Hii dini haitaki ushabiki. Hii dini inataka elimu. Tusomeni, tuyafuatilie mambo kielimu na insaf, na mapenzi yetu yawe katika masuala ya dini na haki. Si mtu anampenda mtu mpaka anapetuka mipaka. Wa kumpenda kuliko wote ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apendwe kisawa sawa kwa sababu yeye azungumzi ila haki. Na afanye ila haki. Na tumpende kuliko nafsi zetu na wake zetu na watoto wetu. Hiyo ndio imani ya kweli. الله أعلم. نعم. Mishe swali langu ila samani kidogo na kurudisha nyuma ila ndio jambo langu nataka kujua. Ni kuhusu pale ulipotuambia ni wapi wataki kuolewa. Sasa mimi pale kuna ndugu yangu mmoja alioa mtoto wa baba mdogo yake. Sasa baba mtoto baba mdogo. Sasa baada ya kuoa mtoto wa baba mdogo wale wazazi wakasema hairuhusiwi, wakamchapa viboko na yule mtoto aliozaliwa wakawanyang'anya. Sasa mimi nisijue wale walitumia ukurasa gani ama walitumia hukumu za nafsi zao. Hawatumia sheria ya Kiislamu kwa sababu mtu anaruhusiwa kumooa mtoto wa ammi yake, yani mtoto babake mdogo mbaya mkubwa. Inaruhusiwa. Yani wewe una baba yako mdogo, ndugu yake baba yako. Yeye ana mtoto wake wa kike. Sheria imeruhusu, watu wanaona. Na Waislamu wengi katika miji mingi wanaoona kwenye utaratibu huu na sheria imeruhusu. Mtu akamua binti ya ammi yake, au binti ya khali mtoto mjomba wake au mtoto mama yake mdogo, ni sheria imeruhusu. Sheria imeruhusu. Naam. Na asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam. Sheikh, na maswali mawili ambayo kidogo mwenzangu amenitonesha katika kongamano la Bukoba niliyoyapata kuyasikia, lakini ni tofauti na maelezo yake, ila nataka nielewe zaidi. Alafu la pili, nataka tu kutoa tahadhari hata na sisi juu ya kuchafua chombo, na sisi tusije tukadumbukia katika kitu hicho. Tahadhari hiyo na nitaisema. Katika kongamano la Bukoba, kitu ambacho kilichozungumzwa na mwana chuoni mmoja katika kongamano lile ambalo kilinipa utata mkubwa, moja ni kitu, moja ni kitu kilichozungumzwa kwamba Muislamu, lilipotolewa swali kwamba Muislamu, hata sisi hapa waweza ukaoa mwanamke akawa anaingia kanisani na wewe waingia msikitini na mkaweza kuishi ndoa hiyo inaswi na maisha hayo naswi na mtapokelewa vizuri mbele ya Allah. Hilo liliwahi kudhihiri kama wale ambao waliokuwepo walilisikia. Kidogo lileta mizozo na migawanyiko katika kongamano lile. Pili, akawa ametokea mwanachuoni mwingine kutoka Shinyanga akawa amekemea kitendo cha zinaa inayofanyika ya mdomoni, mke kunyonya basi, tupu basi. Hilo lipo hivyo. Sasa alipokuja mwanachuoni yule yule akasema, hilo bwana mimi sijui, siwezi kueleza kitu nisicho kijua, wakati mwanachuoni mmoja alisha kikemea wala kumuunga mkono. Tuliona ni ajabu sana, na hili lilishakemewa hata Mwanza. Mimi hilo maswali mawili ningeliomba utanijibu. Swala ambalo ningelitahadharisha hata kwetu sisi juu yenu, juu ya kutokana wana wa vioni, isije ikawa likatutokea. Ndugu zangu, mimi nimepitia huko awali kabisa mafunzo yangu mpaka kuipokea sunna, na nina hamu kubwa sana na sunna, na ninaifundisha sunna, na nina darasa la sunna. Nimetokea katika tabligh, na wengi katika wilaya hii. Akhi kidogo, jaribu kufupisha maelezo katika swali ili nizo swali tukujibu. Haya ni maelezo ili na sisi tusije tukaingia katika lile. Naona utakuwa huo ni muhadhara ndani ya muhadhara. Sasa jaribu basi nifupishe. Nifupisha ili tuweze ku basi nasema hivi. tuli katika mafunzo tuliyoyapata katika tablighi, ngawa yalikuwa yana upungufu kwa sababu ni umwanzo, tulipata mafunzo ya tahajudi, sala, kufuga ndevu, kukata masuruale. Hii yote tulifundisha. Hii atakayefanya hivyo ni uzembe wa mtu. Lakini mambo ya tauhidi tulifundishwa masala haya yote. Mpaka ikafikia maala, tukawa tunatuma hata wanafunzi kutoka nchini kuwapeleka Misri, ili wakajifunze na waje wasome zaidi kuendeleza dini hapa nchini. Sasa ilipozungumzwa kwamba mmesikia mambo ya Judi, mmesikia mambo ya baada la asiri, jaula nani, jaula ilikuwa inakusana Waislamu ili kuwaelimisha na kuzungumza mambo ya tauhidi na nini na tahajudi na nini na kadhalika. Sasa mambo haya yalikuwa ni haramu, ningelipenda mtuelezee zaidi kama yalikuwa ni haramu sawa, lakini yalitujenga ngawa tukawaja kufikia kuipokea sunna na tukaipenda sunna. Asalamu alaykum. Haya, nikumbusheni swali la kwanza. Swali la kwanza ni la kuhusu mke anaolewa kanisani na huyu wewe unakwenda msikitini, kutokana na mwana chuoni alivyotunza hivi anaswi sisi akitunasi. Na swali la pili lilikuwa na usimunyaji wa hiki kitu. Nafikiri sasa tayari. Labda tusikilizane. Kwanza anasema katika utaratibu wa dini na adabu za ilmu, laysa kullu ma yu'lamu yuqal, sio kila kinachojulikana cha semwa tu. Rudia tena, katika adabu na heshima za elimu, wanaochuoni wanatuambia si kile kinachojulikana chasemwa. Kama mtu kwa sababu umejua jambo fulani, basi upite useme umejua mimbari uanze kusema, kwa sababu inatakikana pia ujue faida na madhara yanayopatikana katika kusema kwako. Je, Waislamu watafaidika kiasi gani? Watakuwa umetambua lipi? Yaani watakuwa Waislamu umejifunza kitu gani kwa Mola wao, kwa mtume wao na sheria yao? Waislamu wamejifundisha nini? Lakini kwamba wajua jambo fulani tu ndio kaanza kusema si sahihi. Na haya ni matatizo pia watu wengi wako nayo. Wataka kuleta vitu vipya vipya, uonekane kwamba wao wana mambo mapya mapya wanayajua. Haya mambo haya ilikuwa si mahala pake kuzungumza mbele za watu wote. Hapa kuna watu wazima, kuna watoto wadogo, kuna wazee na watoto wao. Eh? Kuna watu wana wakwe zao, wana waheshimu, si ndio? Kuna watu wana wake zao, wana mama zao. Sasa uulize mambo kama haya. Kweli dini haina haya, hakuna haya katika mambo ya dini. Lakini ana mahala pake na taratibu zake za kuuliza. Mtu akija amekuja peke yake kuuliza shehe kuna jambo fulani na hivi kadha, nini hukumu yake? Wamjibu vile alivyo. Lakini mtu mama, dada, wake, wakwe, baba, wamekaa, mtu anatokeza anauliza swali kama hili. Naona kama si katika taratibu za adabu na heshima, iko haya katika dini. Kwa hiyo watu wajifundishe pia, watu wakijifundisha elimu wajifundishe na adabu. Umeelewa? Hiyo tuliache. Kuhusiana na swala la mwanamke kuwa Mkristo au Myahudi na mume ni Muislamu, je, inafaa kuoana? Swala hili lina khilafu baina ahli ilm. Na kauli ambayo ina nguvu na kwa mujibu wa aya ya Qur'an ni kwamba mwanamume Muislamu anaruhusiwa kumooa mwanamke wa Kikristo au wa Kiyahudi ambaye anajichunga na uchafu. Kwa sababu Allah Tabaraka wa Taala anasema katika suratul Maida, "Al-yawma uhillu lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitab قبلكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام." Kwa hiyo kinachotakikana kwa mujibu wa aya hii ni kumoa mwanamke muhsana katika ahli alkitab. Mwanamke anajichunga na uchafu katika ahli alkitab. Sasa mambo mengineyo, je, mwanamke atafanya hivi, atafanya hivi? Haya ni mambo yametajwa kwenye vitabu vya kisheria. Al-Imam Ibn Qudama katika Al-Mughni ameeleza masala haya. Kwenye mambo ya kielimu pia tunasema si kile linalojulikana linasema. Ukikaa kwenye darasa za kielimu utayakuta mambo haya. Na pia vile vile baadhi ya ahli alilm wanashauri kwa mtu mwenye kutaka salama ya dini yake na salama ya watoto wake na malezi yaliyo bora, basi ajiepushe na jambo hilo, kwa sababu wapo katika wanawake wa Kiislamu wengi atakipata kila anachokitaka kwa mwanamke huyo. Kwa aula aoe Waislamu, amoe mwanamke Muislamu mutaaffifa mutahajiba muhsana au ambaye anajichunga na uchafu kuliko kukimbilia katika safu ya makufara. Na hasa ukizingatia hali ya uadui na malezi namna anavyobomoka katika nyumba. Wallahu aalam. Lakini masala ya kielimu ama swala la tablighi, yani jamaa tu tablighi, sisi tunapozungumza hizi jamaati wakati mwingine haina haja kusema, lakini mara nyingine inabidi watu waseme, hasa inapokuwa ni maswali yanaulizwa watu wanataka kujua. Watu wengi wanatoka kwa nia nzuri, wala hatutumu nia zao sisi, na kweli yapo wanaojifundisha. Hata wewe ukitoka na grupu kama watu wa scout mathalani, ukitoka na watu wa windaji, ukitoka kwenda kila mahali unakapotoka na watu fulani, yapo ya kujifunza mazuri na mabaya. Sasa hawa ambao wametoka kwenye tablighi na wakakaa kwenye tablighi kwa muda, yapo mambo mazuri wanayojifunza kama tahajjudi, qiyamul layli, yani mambo qiyamul layli, tahajjudi na kufunga na nini, yani fadhailul a'mal, fadhailul a'mal, zile amali bora, mambo ya ibada. Lakini mimi nakataa, bali napinga kwa wazi kabisa kuhusiana na swala ihtimamu ya ilmu, hasa kwa makundi haya kama jamaatu tablighi, hawana ihtimamu na ilmu. Kadhalika hawana ihtimamu na mambo ya aqida, hawajali. Tablighi atatoka hapa atakwenda msikiti una makaburi, yeye hajali, ataingia atakaa, hatokataza wala hatoelimisha, atakaa siku zake tatu ataondoka hivyo hivyo. Na pana msikiti una makaburi pale. Mtume sallallahu alaihi wasallama alimtuma Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib baada yake akaja kumtuma Abul Hayyaj al-Asadi. Hadithi kwenye Sahih Muslim, Ali anamwambia Abul Hayyaj al-Asadi, hadithi kutoka kwa Abdullah bin Muhammad bin Zubair bin Tadrus, Muhammad bin Muslim bin Tadrus Abu Zubair, kutoka kwa Abul Hayyaj al-Asadi, kutoka kwa Ali bin Abi Talib, anamwambia ala ab'athuka, ala ab'athuka ala ma ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amwambia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anamwambia Abul Hayyaj al-Asadi, je, nikuagizie nikutume kwa lile ambalo amenituma nalo mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikupe kazi? Alla tad'a timthalan illa tamasta wala qabran mushrifan illa tamasta illa sawaita. Jazakallahu khair. Alla tad'a timthalan illa tamasta wala qabran wala qabran mushrifan illa sawaita. Naam, usiwache sanamu lolote ila ulivunje, wala kabri lolote lililonyanyuliwa juu ila ulisambaratishe. Hii ni kazi Mtume alimtuma Ali, na Ali radhiyallahu anhu akamtuma Abul Hayyaj rahimahullah. Tayib, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake nyingi atuambia la tusallu ila alqubur, msiswali kuelekea makaburi. La tattakhidhu, asema la'ana Allahu al-yahuda katika riwaya wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah amewalani mayahudi na manasara, wamefanya makaburi ya mawali zao kuwa ni misikiti, makaburi ya manabii kuwa wakawa wanaswali kwenye makaburi misikiti, na wajenga kwenye misikiti wanaweka makaburi. Ni mambo yamekatazwa, ni jambo halifai, na wale wachuoni wamezungumza. Leo wewe waingie katika mahali yapo, wewe kazi yako kuamrisha mema na kukataza maovu, waingia husemi kitu, uelimishi, wakaa siku tatu watoka wende zako. Sasa hii si dawa ya sawa sawa. Haya ni mapungufu ambayo yatakikana yaachwe, yaondolewe. Yaani mfumo ubadilike. Kwa mfumo wa elimu uwepo, jambo la kwanza. Jambo la pili, tauhidi imarishwe. Na watu ukiwabainishia wanaelewa, sio ikhtilafu. Mfano, nakupeni mfano. Siku moja tulikwenda Zanzibar, miezi iliyopita. Tulikwenda Unguja sisi na ikhwa. Tulikuwa tuna semina kidogo kule, tukajaribu kutembea mpaka mashambani. Kuna sehemu moja inaitwa Paje kule Unguja. Tulikwenda. Tuliporudi kule tukawa tumepata muhadhara msikiti mmoja, sehemu moja wanaita Bububu. Wale wanakujua Zanzibar kuna sehemu inaitwa Bububu, Unguja. Pana msikiti mmoja maarufu unaitwa msikiti mdogo. Msikiti ule mara ya kwanza mimi nilikwenda kufanya muhadhara, lakini sikujua kama una kaburi. Na nikaswali pale. Siku ya pili natoka najiandaa kwenda kufanya muhadhara msikiti ule, nikatumiwa message. Sheikh, nyinyi si wana sunna? Mbona mnafanya mwenda swali na kutoa mihadhara msikiti ya makaburi? Ah, mimi nikashtuka pale. Nikawauliza wenyeji wetu, jamani vipi, mbona matupeleka msikiti ya makaburi? Ule msikiti una kaburi? Wakaniambia ni kweli una kaburi, lakini tuliwahi kulifukua lile kaburi. Lakini kuna bwana mmoja yuko serikalini, yeye ana nguvu, akaja akajengea tena lile kaburi pale mbele. Kwa hiyo alama yake iko. Na kweli tulipokuwa na gari mpaka pale, tukaona kaburi iko mbele pale. Mimi sikutanaba ilikuwa. Tukawaambia wale wenye watu wa msikiti, sisi hatuwezi kuingia msikiti huu. Sisi tumepata msikiti mwingine mbele huko kwa sababu msikiti wenu kumbe una kaburi. Wale wazee wakasononeka sana. Sasa jamani, sisi tushatangaza muhadhara hapa. Kama ni kitatizo kaburi, njooni mtufahamishe, mtuelimishe kwa makaburi ni matatizo gani kuwepo msikitini. Kama kuna hoja sisi tutazifuata. Nikamwambia basi sharti mada ya kwanza makaburi. Wakasema sawa. Mimi nikakaa nikaanza kuelezea uharamu wa kuweka makaburi msikitini. Hadithi 14 ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maneno ya wanawachuoni. Tukamaliza pale. Tukamwambia tunakwenda kwenye mada yetu. Wasio kesho sisi tumeelewa, saangalia sasa ungetu nyima khairi hii. Sisi kaburi tuliondoa hivi. Nikamwambia tena ikifika wakati wa swala pia hatuswali hapa. Tunaswali msikiti mwingine. Na kweli tumezungumza imefika adhuhuri tukatoka. Group tukaenda swali msikiti mwingine. Tulipomaliza Bububu pale pana kituo cha polisi mbele pana msikiti, tukaenda kaswali tukarudi tena pale pale tukaendelea na dawa yetu. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo inavyotakikana. Sio wewe unawaacha watu wako katika makaburi na wewe unaswali hapo hapo kama kambi siku tatu, nani yakuni haifai jambo hili? Sasa utaratibu wa wenzetu na ukwenda nao si sahihi, watakalo warekebishe. Watilie umuhimu elimu, watilie umuhimu itikadi. Wapige vita mambo kuelimisha yani. Watu waelimishwe. Taaluma ipite kwa watu. Tumefahamiana? Kwa sisi hatutuhumu nia za watu. Tunachotuhumu ni matendo na namna upelekaji dawa. Dawa ikienda kinyume na utaratibu wa Qur'ani na Sunna na utaratibu wa masahaba itakuwa ina makosa, lazima irekebishwe. Kwa hiyo ndio tunayosema kama ni makosa, kwamba nyinyi mkirekebisha mafanya makosa, basi itakuwa watu wasikosewane wala wasirekebishane, kila mmoja aachwe afanye lake. Tuone dini hii kama itakwenda mbele. Dini hii haina nafasi ya mtu kutia spare za basikeli kama nilivyotangulia kusema. Naam. Maswali mengine au mmeishiwa na maswali? Tumalize. Msijilazimishe kuuliza. Kama maswali yameisha, basi tumalize mhadhara wetu. Shehe, tunashukuru kwa nafasi hii tuliyoipata. Napenda kuuliza, nikijaliwa niulize maswali matatu. Swali la kwanza linahusu vitu vilivyo hararishwa na vilivyo haramishwa. Kilicho haramishwa kiwe hivyo hivyo kama kilivyo Mwenyezi Mungu alivyokiharamisha, na kiharishwa kibaki vile vile. Lakini kuna utata ndani yake. Aidha kwa kutokuwa na elimu ya swala hilo, inaweza ikashtukia kwamba inauharibu Uislamu wako bila kujua. Swali. nina mifugo zangu. Nimefuga. Nina mfugo nimefuga. Lakini ikatokea mfugo wangu ukawa amenipa wasiwasi kwamba huu mfugo unaweza ukafa bila kuuchinja. Hasa kama mbuzi jike au ng'ombe jike. Lakini katika muda huo ana mimba. Na ninaelewa kabisa kwamba nimemchinja, na ukimchinja mnyama katoka roho, kile kiumbe tumboni pia nacho kina katika roho. Ibishe, kumchinja mama kunaweza kuharisha kile kiumbe tumboni kakitumia kikawa halali au bado ni haramu? Swali hilo la kwanza. Swali la pili nalo linaleta utata ndani ya Uislamu katika mazingira yetu. Mimi nimejaliwa kuwa na wake wawili au watatu au wanne. Na nikajaliwa pia kuwa na nguvu za kuwakidhi haja zao. Na nikajaliwa kuwa na nguvu za kuwakidhi haja zao hao wake wangu. Sasa siku nikajisikia usiku nikatembea na mke niliyokuwa na zamu naye. Hapo hapo nikamtamani mke mwingine. Nikaomba ruhusa kwa mke huyo ambaye nilikuwa na zamu naye, akaniruhusu kwamba ruhusa wende ukamkidhi haja mke mwingine huyo wa pili. Sasa inaswi A B, kama inaswi inabidi nikaoge janaba kwanza ndio niende C, au naweza nikatowesha kile kiungo kinachofanya kitendo nikaenda kwa mke mwingine nikafanya kitendo. Na ah, turudie swali la kwanza alafu tumalize, yani kidogo kidogo. Swali moja. Mene zote swali moja bwana. Maswali ni moja mawili. Hem tusikilizane jamani, nataka nisikilize. Tayib, masuala ya mnyama, umemchinja mnyama na mnyama yule alikuwa ana mtoto tumboni. Je, yule mtoto naye anahesabika kwamba amechinjwa au anahesabika ni mfu afai kuliwa? Hadithi sahihi imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, zakatul janini zakatu ummi. Kichinjo kinachochinjwa cha yule mtoto aliyeko tumboni ni kichinjo cha mama yake. Yaani kichinjo mama yake, basi na yeye atakuwa amekuwa halali. Kwa hiyo haitakuwa na haja tena ya kumchinja aliyeko tumboni, ataliwa tu. Hii ndio sheria ya Allah tabaraka wa taala. Na hivyo ndivyo inavyoeleza hadithi na ndivyo inavyotueleza ahlul ilmi. Zakatul janini zakatu ummi. Ama masala ya mtu kugawa zamu kwa wake zake, mtu ana wake wawili au watatu au wanne, anasharitishwa afanye uadilifu baina ya wake zake. Uadilifu katika chakula, uadilifu katika makazi, uadilifu katika kuvaa, uadilifu katika kila ambacho kinagawika. Katika kila ambacho kinagawika kunatakikana upatikane uadilifu. Katika vile vitu visivyogawika, mtu hana sharti ya kufanya uadilifu. Katika vitu visivyogawika ni mapenzi ya kupenda. Mwanadamu hawezi kugawa mapenzi. Robo moja ya mke wa kwanza, robo ya pili ya mke wa pili, robo ya tatu ya mke wa tatu, robo ya nne ya mke wa nne. Hawezi. Kama na wake wawili, hawezi kugawa mapenzi katika moyo wake nusu kwa nusu. Hawezi. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, "Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum. Fala tamilu kull al-mayl fatadharuha kal-mu'allaqa." Hamtoweza kabisa kufanya uadilifu baina ya wanawake katika mapenzi. Hamtoweza hata kama mtakuwa na pupa za kufanya hivyo. Mnachotakiwa msimili, msibezi upande mmoja kupita kiasi mpaka wake wengine mkawa vile mewatundika. Kwa hiyo ukigawa zamu kwamba leo ni zamu ya mke wa kwanza, kesho ni zamu ya mke wa pili. Ukiwa na zamu ya mke wa kwanza, haina maana kwamba wewe huruhusiwi kwenda kwa mke yule mwingine. Unaruhusiwa kisheria, na kikupa idhini ni bora, lakini kama si katika wakati wake, kwa sababu utakikana ukalale kwake. Na wewe huwezi kugawa mapenzi katika moyo wako, kwa hiyo hakuna uadilifu katika kukutana na mkewe. Jambo hilo halipo, hakuna uadilifu katika kukutana na mke wako, kwa sababu unaweza ukalala huku na wale usikutane naye, lakini ukienda kule unakutana naye. Sasa kama unaweza kutoka huku na ukienda kule, wewe utakavyokuwa, lakini Muislamu atakikana akifanya mambo hayo ajitaharishe, ajitaharishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba yeye kwanza alikuwa halali isipokuwa akijitaharisha ima kwa kuoga, au kama hawezi basi anachukua udhu na tawadha. Yala kuli hali usilale hali ya kuwa kuja chukua udhu. Wallahu a'lam. Naam, swali jingine jamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambihi labda, jamani tambihi. Nimeona hapa msikitini na sehemu nyingi tu, nazungumza kwa faida watu wote, kila muulizaji anapotaka kuuliza lazima atoe salamu. Pengine elimu zenu zimekuwa zimepea kubwa sana, imefanya bathi ya kutosha. Dalili imetoa wapi? Mna ushahidi katika hili labda mmeweza kutusaidia? Mfano wewe ukaa na mtu wazungumza naye, rafiki yako au marafiki zako, wazungumza, wapige story, wataleta hili, mwaleta hili, baadaye atakukuuliza, alo mimi na swali bado kuuliza. Hey, uliza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi utakwenda mjini kesho? Mwingine atakukuuliza, basi ngoja, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Utakwenda, hii ni utaratibu kweli upo au mna hoja? Yaani watu wengi karibu wote walikuwa wakiuliza maswali, nimesikia kitu wa salamu. Tuambieni bwana, elimu ni bahari. Kama mna dalili mtufahamishe, kama mna dalili tuacheni. Mtu akitoka mahali atatoa salamu, akiingia atatoa salamu. Tukikutana tutatoa salamu, lakini tumekaa pamoja tuzungumza. Hapo hapo ungeukiwa ni pa salamu mwanzo. Una dalili? Kama mna dalili tuache. Naam. Endelea kuuliza swali. Mimi swali langu shehe ni moja. Naam. Kuzungushia kaburi msingi inaruhusiwa? Hairuhusiwi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya baada ya kumzika ndugu yake Uthman ibn Madh'un, aliweka jiwe akasema, atuallamu bihi qabra akhi liudfina fihi au liman mata min ahli, naweka alama hii kwenye kaburi la ndugu yangu ili nijiwazika wale watakaokufa katika jamaa zangu. Kwa hiyo kinachoruhusiwa ni kuweka alama ya jiwe, si kujenga makaburi kujengea, na hasa katika ardhi ambazo ni musbala, yani ardhi zilizotolewa kwa ajili ya Waislamu wote. Yule kajengea, yule kajengea, yule kajengea, mara pamejaa, kwa sababu kila mmoja kishajengea tayari, kajenga nyumba yake. Kwa hiyo hairuhusiwi, hairuhusiwi kuweka alama kama hiyo tunataja ni sahihi. Naam, uliza swali. Asalamu alaykum. Swali langu shekhe linahusu marafiki zangu wengi ni Waislamu, lakini kwa kweli mambo wanaokaakaa wanakaa wanavuta sigara, kila napowaambia habari za sigara kwani makuruha, niambia kuwa kwani tumetoa shahada, sasa Uislamu lazima tuvute sigara. Jamani, nawaambia habari za masuruali kwamba mnaburuza kama makristo, sasa vipi? Wanasema sisi kwa kweli tuko Waislamu, halimradi Ijumaa tunaenda wote msikitini. Sasa mimi swali langu liko hey na B. Kwanza nitauliza hey. Maswali mawili alisema. Maswali mawili. Mhm. Karine ya 7 na karine ya 19 na 20, wazee wa zamani walivua ngozi za wanyama na magamba ya miti, makanzu yalikuwa bado na masuruali kuburuza. Hivi leo tunaambiwa kwamba tukate masuruali, na kipindi kile ilikuwa bado. Mimi swali la B kidogo. Mimi hapa na taratibu moja, si ni taratibu mbaya au mzuri, mtaniambia nyinyi. mtu akisema kitu kwamba kuna kitu fulani au hakuna kitu fulani, huwa mara nyingi namtaka dalili. Au aulize tu, je, kitu fulani kipo au kitu fulani hakuna. Aulize hapa, shekhe ame katika swali lake la kwanza amekanusha kwamba katika karne hizo walikuwa hakuna kitu fulani. Samahani. Sasa je, nikimtaka dalili ataweza kuleta? Ataweza kuleta? Nimerekebisha msemo. Haya, leta. B, kuhusu sigara. Ni dhambi kuvuta sigara Muislamu? Tayeb, swali la kwanza kuhusiana na mambo ya mavazi. Ukisema karne ya 7 au karne ya 19, Mtume alikuwa kwenye karne ngapi sallallahu alaihi wasallam? Katika Uislamu alikuwa kwenye karne ya kwanza. Katika miaka ya Hijria, katika miaka ya miladia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa 571. Yaani karne ya 6. Zamani sana, yani miaka 1400 iliyopita. Mtume alikuwa akivaa magome sallallahu alaihi wasallam? Swali, Mtume alikuwa akivaa magome? Je, Mtume alikuwa akivaa ngozi? Hapana. Watu walikuwa wakivaa nguo kama kawaida. Nabiullah Ibrahim alikuwa, Nabiullah Ibrahim, fikiria ni miaka mingapi tangu enzi Nabiullah Ibrahim, kabla Isa hajakuja, Musa hajakuja, Zakaria hajakuja, Yahya hajakuwepo, Musa, nani, wote hawakuwepo wao. Enzi Nabiullah Ibrahim, Yaqub alikuwa hayuko, Yusuf alikuwa hayuko, Ishaqa katika wakati huo, Ishaqa ambaye ni watoto wake pamoja na Ismail, wao walikuwa wakivaa nguo. Nguo hasa kwa maana ya nguo. Sasa ukisema kwamba ilikuwa hilo halipo, si kweli. Tayib, masahaba walikuwa wakivaa nguo, sarawil, wakivaa kadhalika, wakivaa izar. Kadhalika walikuwa kivaliwa kamis, na hadithi zimekuja kwamba haji, mtu alikuwa haji avae nguo gani, Mtume akasema sivai kamis. Na maarufu kamis, kwamba ni nguo inovaliwa juu, kanzu. Sasa hairuhusiwi Muislamu vyovyote atakavyokuwa Muislamu mwanamume akivaa nguo yake ivuke kwenye kifundo cha mguu. Haya ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo haruhusiwi kuvukisha nguo yake hapo. Ma tahta ma asfala al-ka'bayni min al-izari fa finnar. Nguo iliyo chini ya kifundo cha miguu, basi nguo hiyo itasababisha kumpelekea mtu motoni. Atakwenda motoni kwa sababu hiyo. Na hadithi nyingine zimekuja nyingi ambazo zinafafanua swala hilo. Kwa hiyo Muislamu, libasu muslim kisfu saqi, kuanzia katikati ya mguu mpaka kabla ya kuvuka kifundo cha mguu. Kadhalika kupandisha juu zaidi, yani katikati ya mguu ukapandisha juu, kwa itakiwi kisheria. Ukavaa kikoi kiko juu kabisa, uka ukajikanzu kiko juu kabisa kwenye magoti, huruhusiwi. Inaitwa tashmir, shammar. Hii itakuwa katika sheria. Hii ni katika alama za watu ambao si wazuri. Kwa hiyo katikati ya mguu au chini kidogo, lakini isivuke kifundo cha mguu. Umefahamu? Swala la sigara, nataka nikuulize. Ukivuta sigara katika mwili wako unaongeza vitamini gani? Anauliza kwa ujumla watu wote. Mtu akivuta sigara katika mwili wake anaingiza vitamini gani? Anaingiza sumu kwenye mwili wake. Kwa hiyo sigara ni katika khabaith, ni katika vitu vichafu. Na Allah tabaraka wa taala halalana at-tayyibat, ametuhalalishia vitu vizuri, wa harama al-khabaith, na ameharamisha vitu vichafu, vitu vibaya. Kwa hiyo sigara, kwa uthibitisho wa madaktari bingwa, ni kitu ambacho kinasababisha madhara kidogo kidogo katika mwili wa mwanadamu. Yani anaingiza sumu kwenye mwili wake na kusababisha kansa ya mapafu na vitu vinginevyo. Kadhalika tukiacha katika upande wa maradhi, mtu mwingine anakuambia mimi si dhuriki bwana, kadhalika sigara ni israfu. Israfu, hata kama wewe ni bilionea lakini ukatoa shilingi 10 au shilingi 100 katika kitu kisichokuwa na manufaa katika dini wala dunia, israfu. Israfu yani wewe ukitoa shilingi 100 tu, mfano hii shilingi 100 niuzie sisimizi, ukaenda ukanunua sisimizi mdudu chungu, au kanunua nzi. Nzi, unajua nzi? Si ndio? Ukatoa shilingi 100 ukanunua nzi. Hata kama wewe ni milionea, waambie umefanya israfu, kwa sababu kitu hiki hakina manufaa na wewe, si duniani wala akhira. Yaani kununua hasharati mathalan, Kadhalika unaponunua sigara ambayo badala ya kukunufaisha inakudhuru, utakuwa umefanya israf, na Allah tabaraka wa taala hataki wenye kufanya israf. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin. Kwa ukikwepa madhara utaingia kwenye israfu, ukikwepa israfu utaingia kwenye madhara, uwezi kutoka katika moja ya sehemu mbili. Kwa hiyo la dharara wala dhirar, Mtume SAW anasema maneno haya. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa Uislamu, kwamba hakuna kujidhuru wala hakuna kudhuriana, kutiana madhara. Wallahu aalam. Wakati wa maghribi nadhani umefika. Alafu kabla ya karne, kabla ya miaka 800 alikuja msafiri mmoja, alikuja Tanzania kabla miaka 800. Alifika Kilwa. Kipindi kile anaitwa Karwa. Anaitwa Ibn Battuta. Alisema nimeshuka sehemu katika mji inaitwa Karwa, wana misikiti yao, wana utamaduni wao, watu wa Islam kabla ya miaka 800. Naam, yani Ibn Battuta alikuja katika nchi hizi. Akapita katika pwani ya Afrika Mashariki. Miji mingi ilikuwa hakuna wakati huo, lakini alipita pwani ya Afrika Mashariki, Somalia, amekuja mpaka Mombasa miaka 800 iliyopita. Katika kitabu chake Ajaibul Amsar alieleza kafika Mombasa, akaelezea misikiti ya Mombasa ilivyo, tabia za watu wa Mombasa walivyo. Akatoka Mombasa akaja mpaka Kilwa, palikuwa pana dola, pana mfalme, kuna hivi, akaeleza hali ya kule. Na watu walikuwa wana utaarabu, wastaarabu, wanavaa nguo, wanafanya hivi. Sasa mtu akisema miaka hiyo, unajua miaka hiyo kwa baadhi ya makabila kweli miaka 200, 300 iliyopita, kuna watu wengine walikuwa wakivaa ngozi. Kwa sababu ile nuru ya Uislamu na nuru ya maendeleo ilichelewa kufika kwao. Kwa watu wengine walikuwa mbali katika ustaarabu. Wallahu ta'ala alam. Wakati wa maghrib umefika, na sidhani kama tutaendelea baada ya maghrib. Wala maswali mengi yashakwisha shajibiwa. Na Islam insha Allah taka atamkisho kalma. Na kwa bahati nzuri atatoa kalma, na daktari yuko hapa hapa. Tunaye hapa insha Allah atakuwa na matairi moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa hakuna mshikili. Insha Allah. Ulikuwa na jina gani siku za nyuma? Mimi naona njoo hapa ili waislamu wakuone. Njoo hapa. Naitwa Oscar. Mwenyeji wapi? Mwenyeji wa Shamba Kiumulo, kata Birabu. Kwa umeamua kuingia katika Uislamu? Umeamua kuingia katika Uislamu. Sema ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ashhadu. Ashhadu. A. Unaweza kutamka a. Ashhadu. Ashhadu. Alla. Alla. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wahdahu. Wahdahu. La sharika lah. La sharika. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdun. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Wa kwenye kwanzia sasa wewe ni sabika Muislamu. Ndiyo. Wa yuna. Ha? Ndugu yetu, ndugu katika imani, alikuwa jina lake akiitwa Oscar. Sasa mpaka sasa hivi amekuwa Muislamu kwa sababu ametamka shahada. Mimi ni mwache akhi ilikuwa msemi amtamkisha shahada, na mimi nataka nimfahamishe hii shahada yenyewe, yani kauli hii. Maana yake ukisema ashhadu, tusikilizane, ukisema ashhadu maana yake kwamba ninashuhudia, kwa maana ninakiri, Alla ilaha, kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki. Hakuna mungu anayestahiki kuabudiwa kwa haki illa Allahu, isipokuwa Allah ambaye ameumba mbingu na ardhi. Yani hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Wa ashhadu, na ninakiri, anna Muhammadan, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abiduhu, ni mja wake Mungu, wa rasulu, na ni mjumbe wake. Kadhalika akasema ashhadu, nashuhudia, alla ilaha, kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki, illa Allah, isipokuwa Allah, wahdahu, hali ya kuwa peke yake, la sharika la, hana mshirika. Ukitamka maneno haya ushakuwa Muislamu, kwa maana kwamba umethibitisha katika ulimwengu huu, si katika mbingu wala ardhi, kwamba hakuna ambaye anastahiki kuabudiwa na kunyenyekewa ila Allah peke yake. Kwa maana wewe watakikana umuabudu yeye peke yake, na wala usimshirikishe yeye Allah na kitu kingine chochote, sio malaika wala jini wala mwanadamu, si nabii wala rasuli mjumbe, sio Isa wala Musa wala Muhammad wala yoyote. Umwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha yeye na jambo lolote katika ibada. Huo ndio Uislamu, na kukubali kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, kwa maana yale aliyokuja nayo mtume Muhammad, alioelezea habari na kutuelezea mambo mbalimbali na sheria aliyoiweka, yote hayo ametumwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kabla hujachagua jina, nakwambia kwamba baada ya kutamka shahada unaitakiwa uishi kwenye maisha ya Kiislamu ambayo ni maisha mepesi, maisha ya kheri, maisha ya baraka. Ushike Uislamu kwa kuswali swala tano. Uswali swala ambazo ni za faradhi za kila siku. Swala ya dhuhuri ile mchana saa saba, kuna kipindi cha kuswali. Alasiri unaswali saa kumi, na lakini ile swala ya alasiri utaingia na uswali, na swala ya maghribi ambayo tumeswali sasa hivi inaswaliwa saa 12 na ziada, inategemea na maeneo. Kadhalika kuna swala ya isha, ni swala ya usiku ambayo inaswaliwa saa 2 mara nyingi, na swala ya alfajiri. Unatakiwa ujilazimishe uzitekeleze swala hizo tano katika wakati wake. Kadhalika unatakikana ujifundishe taratibu za kuswali, yani uswali ukiwa unajua taratibu zile. Lakini anza kuswali kabla hujajua hizo taratibu, wewe swali kwanza, na watu watakikana kufundisha. Na tunaomba ikhwa wenye kujua swala hili wamsimamie ndugu yetu huyu ajue kuswali. Kadhalika kuna masuala ya kujitoharisha, kama wewe una mke au ukatokea ushafikia baligh kama hivyo, ukatokea kuota ukapatwa na janaba, ujue namna ya kujitoharisha, watakueleza ndugu zetu. Kutawadha vile vile, kuchukua udhu ili uweze kuswali, ujue namna yake vile vile. Mfahamu, na ni haramu kunywa pombe, haramu kuna nguruwe, haramu kucheza kamari na mambo mengine ya riba na mengineyo, yote hayo ni haramu kwa Muislamu. Kwa baada ya shahada kuna swala tano, na kuna kufunga Ramadhani inakuja mbeleni, utaelezwa yote hayo. Kutoa zaka na mengineyo, utaelezwa utaratibu wake, nani anatakana kufanya, nani hastahili kufanya, kwa utaratibu upi. Nadhani tumeelewana. Hatuwezi kukueleza Uislamu wote katika dakika tano, lakini nakueleza tu kwamba kuna mambo hayo. Watakikana muamini Allah tabaraka wa taala, uamini malaika kwamba wapo, uamini vitabu vinne vya Allah, kwamba Allah ameteremsha vitabu hivi vinne. Qur'an ameteremsha Taurati, ameteremsha na Injil, na ameteremsha na Zabur, na ameteremsha Qur'an. Taurati kateremsha kwa Musa, Injili kwa Isa, Zaburi kwa Daud, na Qur'ani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani imekuja kuzihukumu sheria zote zilizomo humu, kwa sababu ndio kitabu cha mwisho cha mtume wa mwisho, kwa sheria ya Qur'ani ndio inozingatiwa. Tayib. Kadhalika uamini mitume wote wa Allah. Mtume Muhammad, yani kuanzia mtume wa kwanza, Nabiiullah Adam, muangalie Nabii Nuh na waliofuatia mpaka Isa, mpaka Isa, wote hao ni mitume wa Allah tabaraka wa taala, na mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho wao. Hawa wote ni mitume wa Allah, hatumbagui yoyote, na wote hawa ni wanadamu na sio waungu, na wala hawastahili kuabudiwa. Na uamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, kwamba wanadamu watafufuliwa kwa ajili ya kulipo hisabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika uamini kwamba Allah tabaraka wa taala ameumba kila kitu na amekikadiria, na kile kinachofanyika kinakwenda kwa makadirio yake. Huo ndio Uislamu, na hizo ndio nguzo sita za Uislamu atakikana uziamini, nguzo za imani. Na kuna nguzo za Uislamu atakikana uzitekeleze. Kitu kikubwa tunakuomba ujitahidi kujifundisha dini kwanza, mambo muhimu yale ya kuyafanya, na uishi na ndugu zako Waislamu kwa wema. Sijui utapenda jina gani, wewe mwenyewe utachagua, ndugu zako Waislamu wakuite, na mtu kubaki na jina lako la Kikristo pia si vibaya, au ni vibaya? Lakini bora badilishe jina, kwa sababu ya kujifananisha na Uislamu. Unapenda jina la Mustafa? Mashaallah. Basi kwa sababu ndio jina nilolipenda hilo, basi kuanzia leo wewe akhuna ni Mustafa, jazakallahu khairan. Kwa hiyo ni ndugu yetu katika Uislamu. Jamani, huyu ni ndugu yetu katika Uislamu, tutakana tutaamali naye vizuri, tuishi naye kwa uzuri, kwa upendo, kwa mapenzi ya dini, hasa kwa sababu ya dini, na tujaribu kumfundisha, na tusiwe mfano mbaya kwa wengine. Mfahamu? Basi jazakallahu khairan, naweza kukaa pale. Jazakallahu khairan. Na mzee wetu. Salamu alaykum. Tayari au bado? Tayari, uko tayari? Ujiandae. Nimekupa salamu, nimesahau, subhanallah. Subhanallah al-azim. Naam. Baba yetu, kuna maswali yameletwa kwa maandishi. Merudi kwenye maswali yetu, maswali kwa maandishi. Kuna swali limekuja, shekhe, kwenye nchi yetu kuna wahadhiri wengi, mbona wengine hauna marumbano nao tofauti na Salim Barahiani? Je, Dr. Sule, Ali Kadogo na Kasim Mafuta? Afu akaika koma, elimu yako ikoje? Simenielewa. Hili ni swali. Sijui labda Sheikh ungelisoma wewe, pengine unaweza kuelewa zaidi. Alafu mimi ndo nijibu. Anasema kwenye nchi yetu kuna wahadhiri wengi, mbona wewe huna marumbano nao tofauti na Salim Barahiani? Je, Dr. Sule, Ali Kadogo ni wazuri, na Kasim Mafuta elimu yako ikoje? Kuna ni wazuri hapo, unaona kama imekatwa hivi. Ali Kadogo na Kasim Mafuta elimu yako ikoje? Sasa aulizwa Kasim Mafuta elimu yake ikoje, au kuna Dr. Sule Kadogo, Ali Kadogo na Kasim Mafuta elimu yao? Elimu yao naona elimu yao ikoje? Swali limeulizwa kwamba kuna mashehe wengi hapa nchini, lakini mbona huna malumbano nao? Mimi sielewa, yani ile malengo ni ile swali, na swali lenyewe lilivyo sijielewa, kwamba sisi kazi yetu ni kulumbana na kila mtu tu anaitwa shehe, au ni inakuwaje? Sielewi. Sisi kwa wastani ni kwamba tunapotoa dawa zetu, dawa tunazozitoa na malinganizi tunayotoa yanapingana na watu wengi na hawa za nafsi zao. Kuna wengine wenyewe waamua kunyamaza kimya, wengine watupiga vita, wengine vita vyao wala haviathiri, yaani kuwanyamazia ni aula. Kama mfano kuna mtu anaitwa Dr. Sule, mimi nishawahi kumsikia, lakini huyo alikadogo, mimi simjui kabisa, ndio nasikia sasa hivi jina lake. Ana Allah ni shahidi katika hili. Sijui alingania nini na wala asemaje. Sasa mimi siwezi kupinga tu kwamba kila anayesimama basi hafai. Si mtu amsikilize kile anachokizungumza, kwamba anachosema ni sahihi au si sahihi. Mimi mtu yote atakayesema kwamba akizungumza jambo la sahihi, basi nitamuunga mkono. Akizungumza jambo ambalo si sahihi, kama kuna uwezekano wa kurekebisha, tutarekebisha. Lakini haina maana kwamba lengo ni mapambano na kila mtu. Sasa kwa ufupi ni kwamba sisi tuna yaani upinzani na watu wengi. Watu wengi wanakuwa wanaleta upinzani dhidi yetu, wengine kwa kutokujua. Wengine kwa kutokujua. Watufanyia upinzani kwa sababu hawajui. Lakini wakijua kwamba mbona tofauti, waacha upinzani. Wengine wanaendelea na upinzani wao hata wakifahamishwa. Sasa kwa wale ambao wanafuatilia darasa zetu, maana sisi tuna darasa tunazungumza mwaka mzima. Mazungumzo kama haya tunaweza tukazungumza mwaka mzima, kila siku mtu asema. Kwa sababu ni darasa na tunazungumza vitu mbalimbali. Sasa sijui kama huyo anayesema hivyo aliuliza swali hilo kwamba alifuatilia akasikia kwamba hatujawahi kuzungumza chochote. Mimi nakumbuka nishazungumza kuhusu Shia na Mashia. Mimi hadhara mbalimbali, kuna munasaba mbalimbali. Nishazungumzia kuhusu uibadhi katika mihadhara mbalimbali na mwisho kitabu. Ndio. Wale ambao wamesoma kitabu changu wanaelewa kwamba nazungumzia, usimzungumzie bara gani kwenye kitabu hicho. Au kitabu changu wale nani, watu wangapi wamekisoma kile kitabu? Au mje kukiona? Ni watu wachache ambao wamekiona. Kio baadhi ya watu wameviona vitabu hivi na wamevisoma. Hataje tajua bara gani. Ni vitabu vya kurekebisha baadhi ya mambo ya kiitikadi, wanajibu watu wengine ambao tena wala hawapo hapo hapa nchini kwa lugha ya Kiswahili. Kadhalika tushazungumza kuhusu makundi mbalimbali, Ikhwanu Muslimin, yani Muslim Brotherhood, tushazungumzia jamaa ya takfiri wal hijra, makundi kama Al-Qaeda na mengineyo. Tushazungumza mambo mengi. Mpaka wengine tulita sisi kwamba tunakwenda na sera za Mayahudi au tunasaidiwa na Mayahudi au wa Marekani. Basi tume zimekuja kwa wingi kwa watu mbalimbali. Sasa ukisema mbona huna mapambano na mashehe wengine? Sisi lengo letu si kupambana na kila shekhi. Sisi ni lengo letu kupambana na kila upotoshaji. Tumeelewana? Haya. Pia vile vile anauliza elimu yako kwa kiasi gani? Sasa ningekwambia kilo 5, kilo 10, si utaelewa vipi ndugu yangu? Au nusu kilo? Yaani unaweza kuipima vipi hiyo elimu, kwa mizani gani? Kwani elimu unaweza ukainusa? Kama ukamnusa mtu kujua huyu elimu yuko nayo na huyu elimu hana. Mimi nisioni kwamba kuna faida katika hilo. Sioni kama kuna faida. Au utakuwa labda nimemkosea, pengine sikumuelewa mimi vizuri. Labda kama kuna mtu ameelewa anaweza kurekebisha swali ili lilete faida, nikijibu tupate faida. Kama kuna mtu ameelewa swali hilo lililoulizwa ambalo litakuwa na faida kwa Waislamu. Kama hakuna, basi tuulizeni swali lingine. Kuna swali ya kusoma pia hapo mwingine. Naomba ufafanuzi. Chuo cha Kiislamu cha Bareheyani kinachoitwa Ibn Sina. Huyo Ibn Sina, mashehe wengi wanasema kuwa alikuwa kafiri, zandiki, murtadi, Shia, Ismailia, na baadhi ya mashehe wametahadhisha na kumsihi afute jina hilo la mtu kafiri kwenye chuo cha Kiislamu, akakataa. Miongoni mwa mashehe, na wewe ukiwemo, na saha yako aliikataa. Akaachia hapo wala hakuuliza swali. Dada ilikani sawa. Kuna swala la Ibn Sina. Kwanza baadhi ya watu akiwemo yeye huyo mudiri wa taasisi Ansari Muslim Center anataka kujalia kwamba tofauti zinazojiri baina yetu na yeye ni kuhusu Ibn Sina tu, kwamba sisi tumkufurisha yeye aona Muislamu, kwa hiyo sisi tumekuja na sera za kuwakufurisha Waislamu. Anataka kujenga sura hiyo kwamba vijana hawa wamekuja na misimamo ya takfiri, kazi yao kuwakufurisha Waislamu, hata toba Ibn Sina hawaitaki. Na hali ya kuwa na wachuoni wanasema kwamba huyu bwana alitubia. Taibu, sasa hii ni misimamo ambayo imekuja iko kinyume. Vijana wakazi yao kukufurisha tu. Kwa hiyo ikajengwa sura kwamba sisi kazi yetu kuwakufurisha Waislamu. Kila Muislamu basi yeye afikiri na sisi kafiri. Zandiki. Mubtadi. Hii ndio sura inayojengwa. Alafu zile ikhtilafu zote zinakuja kwamba sisi tofauti yetu iko hapa. Kumbe si kweli. Sio kweli. Sisi tunaona kwamba haya ni miongoni mwa makosa. Shule au vituo vya Kiislamu ni nembo ya Waislamu. Huwezi ukatoa jina la mtu ambaye Uislamu wake si sahihi, yani ana Uislamu matatizo, kwa maana kwamba si Muislamu na wanawachuoni wamemkufurisha. Na sisi tunaposema hivyo tunatoa ushahidi wa kimaandishi kwa yale aliyoyasema yeye kwenye vitabu vyake na yale ambao wameyasema maulamaa waliokuja baada yake katika zama zake na waliokuja baada yake, namna walivyomuona na walivyomchukulia. Katika Uislamu mtu akisema kwamba Mwenyezi Mungu Allah hajui mambo kwa upambanuzi, yani hajui litakalokutokea wewe kesho. Kwamba kesho utatoka hapa, utakwenda hapa, utarudi kule, utakuwa hivi. Mwenyezi Mungu hilo halijui. Huyo ni Muislamu au si Muislamu? Si Muislamu, atakuwa ni kafiri. Atakufuru kwa hilo. Je, mtu akisema kwamba Allah Tabaraka wa Taala siku ya kiyama hatufufua viwiliwili. Viwiliwili vya watu havitofufuliwa. Hii miili yetu haitofufuliwa. Atakuwa ni Muislamu au kafiri? Sasa hiyo ndio itikadi ya Ibn Sina. Hiyo ndio itikadi ya nani? Ibn Sina. Katika itikadi aliyokuwa nayo ni kwamba mtu anaweza akajitahidi akawa mtume. Yaani wewe hapo ulipo unaweza ukafanya juhudi kama ambao ukaja kuwa nabii. Kadhalika katika itikadi yake ni kwamba mitume yale wanayoyasema kuwaambia watu, mitume wote yale wanayoyasema kuwaambia watu si kweli, wanajaribu kuwadanganya kwa maslahi yao. Mathala ni waambiwa kuna pepo, pepo hiyo iko hivi na hivi na hivi na hivi, lakini hakuna pepo hiyo, ili wewe ufanye ibada, ujikamue, ufanye ibada, uwe mwema, lakini hakuna hiyo pepo. Ukiiba utafanya hivi, kuna hivi na hivi, ukiua na wewe siku ya kiyama utakwenda motoni. Haya maneno waambiwa tu, lakini hakuna moto. Simenielewa? Hakuna moto. Hayo ni maneno ya kubuni ya manabii kwa lengo la kuwafanya watu waishi kwa amani na utulivu. Simenielewa? Maneno hayo kwenye vitabu vyake. Kwa maneno hayo wanawachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa wakaandika vitabu vya kumjadili. Miongoni mwa wanawachuoni hao ni mwanawachuoni mkubwa aliyekuwepo katika wakati wake, akiitwa Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Kwa maarufu wanamuita Hujjatul Islam al-Ghazali, Imam al-Ghazali. Akaandika kitabu chake kinachoitwa Tahafutil Falasifa. Akajadili hoja alizozitoa Ibn Sina, akazipembua, akaona kwamba Ibn Sina amekufuru kwa maneno hayo. Lakini pamoja na hayo ikawa yeye analeta ubishi. Imamu Ibn Hajar Al-Asqalani mwanachuoni wa Kiislamu aliyefariki mwaka 852 Hijria, miaka 600 iliyopita, Ibn Hajar al-Asqalani. Ana kitabu kinaitwa Lisanul Mizan. Alipomtaja Ubaidullah ibn Ali, yani Abu Ali ni raisi, Ubaidullah ibn Sina, katika kitabu hicho akatoa maelezo, kafikia kusema faqata'a ulama'u zamaa ahli zamanihi wa man ba'dahum mimma yu'tabaru qawluhum usulan wa furu'an bikufri. Wakatoa hukumu maulamaa waliokuja waliokuwepo katika zama zake, waliotoa hukumu, ndio kamzingatie, waliotoa hukumu ni maulamaa waliokuwepo katika zama zake na wale waliokuja baada yake, miongoni mwa wanawachuoni ambao kauli zao zinazingatiwa katika mambo ya itikadi na mambo ya furuu, yani katika mambo ya kisheria, mambo ya ibada na muamalati. Wanawachuoni wa kifiki na wanawachuoni wa itikadi wote hao wametoa kauli, hao wanawachuoni katika zama zake na waliokuja baada yake, baada yake wote wametoa kauli ya kumkufurisha Ibn Sina. Naeleweka? Maneno haya kwenye kitabu Lisanul Mizan. Mimi niliandika makala maalum, pamphlet maalum kuhusu swala hili. Ibn Hajar anasema hivyo. Al-Imam Adh-Dhahabi alipomtaja akasema Abu Ali Ar-Raisi, akamtaja kisha akasema la radiyallahu anhu. Mungu asiwe radhi naye. Allah asiwe radhi naye kabisa mtu huyo. Swali linakuja, hivi Muislamu akifa hata kama ana makosa, Muislamu utasema Allah amrehemu au utasema Allah asimrehemu? Muislamu zako akifa katika Uislamu useme rahimahullah, Allah amrehemu, hata kama ana makosa. Lakini kitendo cha mwanawachuoni huyu kusema la radhiyallahu anhu, Mungu asiwe radhi naye, inaonyesha kwamba hakuwa Muislamu. Al-Imam Ibn al-Qayyim, na alhamdulillah pia kitabu chake nimekuja nacho chaitwa Ighathatul Lahfani. Ibn al-Qayyim amekuja miaka 320 zaidi baada ya Ibn Sina. Kwenye kitabu chake Ighathatul Lahfani akamtaja Ibn Sina akasema Imamul Mulhidin al-Kafirin billahi wal yawmil akhir. Huyu Ibn Sina ni imamu wa makafiri kwa sababu ya itikadi alizokuwa nazo, bali wengine wakamuita zindiq, yani mzandiki, kwa maana kwamba alikuwa akidhihirisha Uislamu akificha ukafiri kwenye kifua chake kwa maneno aliyozungumza. Sasa isitoshe, huo Uislamu wake, katika huo Uislamu wake mwenyewe hakuwa Muislamu katika madhhabi sahihi na msimamo sahihi, alikuwa katika madhehebu potofu ambayo vile vile ni ya kikafiri yakiitwa Karamita. Yaani Muislamu mwenyewe tunamjadili ni kama vile Muislamu Kadiani yani. Mfahamu? Hao makaramita ni makafiri. Si kwa sababu tunasema tukukazia kukufurisha, ah, itikadi zao ni za kikafiri. Hawa ni watu ambao waliwahi kutawala katika nchi ya Misri miaka fulani, wakidai kwamba wao ni watu wapitetezi wa Ahlul Bait. Lakini mwanzilishi wa madhehebu hii alikuwa akiitwa bwana mmoja akiitwa Hamdan ibn al-Ash'ath al-Qurmuti. Hamdan ibn al-Ash'ath al-Qurmuti yeye alitokea sehemu za Bahrain miaka hiyo ya zamani. Na itikadi zao ni hizi tulizozitaja. Itikadi mbovu za kumkufuru Allah Tabarak wa Taala. Ilifikia mwaka mmoja waliunda jeshi kutoka Bahrain wakaja mpaka Makka kipindi cha Hija, wakawashambulia mahujaji wa Kiislamu, wakaua mahujaji wengi, wakaivamia Al-Kaaba. Katika Al-Kaaba pana Blackstone, wanaita Al-Hajarul Aswad, jiwe jeusi. Waliokwenda Makka wanalifahamu, au wanaona katika picha, pengine wanaijua ile Al-Kaaba ilivyo. Wakaling'oa lile jiwe jeusi, wakakimbia nalo, wakaenda nalo miaka 22 au zaidi. Makaramita, karamita ambao ndio msimamo aliokuwa nao Ibn Sina na baba yake. Tumeelewana? Kwa hiyo Uislamu wa huyo mtu mwenyewe, madhehebu yake yenyewe aliyonayo, ni kama vile tumjadili Muislamu Kadiani. Au Kadiani pia pingine inaweza kuwa na afadhali. Makaramita, Qurmuti. Ndio maana Ibn al-Qayyim akawa anasema katika Nuniya, wa atabnu Sina al-Qurmuti musani'an lilmuslimina biifkin dhi buhtani. Wa ata Ibn Sina al-Qurmuti, ametuletea Ibn Sina ambaye ni mkaramita, mshia katika madhhab ya karamita, uongo biifki musani lilmuslimina biifkin dhi buhtani, ameletea uzushi wenye uongo ndani yake, ameletea Uislamu. Sasa huyu mtu hakuwa Muislamu wala hajaonja ladha ya Uislamu, na zaidi alibobea katika mambo ya falsafa. Alikuwa ni filosofi, asili yake ni Muirani, ametoka sehemu moja za Hamadhan. Hamadhan na Wairani wanamwadhimisha sana mtu huyu. Huyu bwana asili yake ni Irani na ni mshia katika madhhab ya Qaramita ambao si Waislamu kwa mujibu wa itikadi zao, kwa sababu Muislamu sahihi itikadi yake inafahamika kwamba ni kumwamini Allah na kuamini siku za mwisho na kwamba Allah atawafufua watu viwiliwili na roho zao na kila kitu. Sasa yeye alikuwa ni falsafa mkubwa na alifikia kiwango cha kuwa ni daktari, mtabibu mkubwa, bingwa. Na alikatika uhai wake alikuwa alijifundisha uchawi na alikuwa ni mchawi. Na mtu akiwa mchawi anakuwa kafiri. Naye alijifundisha uchawi akiwa bado kijana mdogo na alikuwa akipiga shurba sana tena. Alikuwa akinywa pombe. Akiandika vitabu vyake na pegi yake ya pombe iko hapa. Anaandika alafu anapiga hivi, anaweka shewe. Shewe wa kutukuzwa. Mpaka wewe uite shule yako Ibn Sina. He. Mlevi. Kwa sababu alikuwa daktari. Haya. Sasa yasemekana kwamba huyu bwana alitubia. Hapo ndio alipongangania wenzetu. Yuqalu innahu taba wallahu a'lam. Inasemekana kwamba katubia. Allah ndiye anayejua. Sisi, mimi au wewe au yule, hana nafasi au hatuna nafasi ya kukataa toba ya mtu anayetubia kwa Allah ikiwa toba hiyo imekamilisha masharti. Umeelewa? Katika Uislamu, ili mtu aungame makosa yake na atubie kwa Mola wake, kuna masharti. Kwa mfano, wewe ukifanya makosa, labda a'adhana Allah wa iyyakum, umekunywa pombe, ukagundua nimefanya makosa, unatakikana utubie kwa Mola wako, lakini kuna masharti. Sharti la kwanza ni kuacha, lazima uache kosa lile. Pili, ujute kwamba mimi kwa nini nimefanya jambo lile. Tatu, uweke maazimio kwenye moyo wako kwamba sirudi tena. Umeelewa? Haya ni masharti matatu. Lakini mathalan unasema astaghfirullah, astaghfiruku, wajipongeza kwenye moyo wako. Ah, pombe ile si mchezo. Ngoja nipata fursa nyingine nitapiga. Uje tubia bado. Kwa hiyo kama ukiwa umefanya makosa baina yako wewe na Mola wako, watakikana kwanza uache kosa lile usilifanye. Pili, ujute. Tatu, uweke maazimio ndani ya moyo wako kwamba mimi sirudi tena. Toba itakuwa imekamilika. Na mfano, ukiwa wewe Muislamu umemdhulumu mtu kitu chake. Labda umeona huyu bwana ana simu yake nzuri. Ukamtaimu kidogo amejisahau ukaichomoa simu ile. Sasa waamua kutubia. Waambiwa kuna masharti manne. Sharti la kwanza ni lazima uache kosa lile, yani usifanye tena kosa lile. Pili, ujute. Tatu, uazimie kwamba sirudi tena. Nne, urudishe ulicho kidhulumu. Mrudishie mwenyewe, sio washika simu ya watu, astaghfirullah ya rabbi nimefanya makosa mimi. Rudisha. Ina maana kwamba kama bado uko nayo, toba yako haitokubalika mpaka urudishi. Raddul madhalim, kuwarudishia watu vitu walivyovidhulumu. Sasa mathalan, umeiba simu ya watu, umehifadhi mahali au umekwenda kuuza, uje mrudishie mwenyewe, siku wafa, ya rabbi natubia kwako ya rabbi, ya Allah, waambiwe hii toba hii haikubaliki kwa sababu mpaka urudishe kile kitu cha watu. Kadhalika mtu ambaye ana ilmu akaitumia elimu yake kuwapotosha watu, akawadanganya au akaficha ukweli, ukweli uko hivi akasema tofauti, kwenye toba yake baada ya hayo yote tuliyoyataja pia vile vile atakikana mtu huyo, baada ya toba atengeneze mambo aliyoyaharibu na awabainishie watu, awabainishie, jamani yale niliyosema mahali fulani maneno yale ni ya kiukafiri na mimi niko mbali nayo na siyakubali tena, sawa sawa ni kadha wa kadha wa kadha. Na haya ndiyo aliyozungumza Allah katika Qur'ani katika suratul Baqara, aliposema katika suratul Baqara kuhusiana wale ambao wanaficha yale aliyoteremsha Allah tabaraka wa taala, kisha Allah akasema kwamba hao watakuwa na laana, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim, isipokuwa wale ambao wametubia. Mtu akatubia kwa Allah tabaraka wa taala akadhirisha tauba tayyib, akadhirisha tauba wa aslahu, kisha wakatengeneza amali zao baada ya kuwa wameharibu, wabayanu, na wakabainisha. Kwa hiyo mwenye kuficha elimu au mwenye kudanganya au mwenye kupotosha, mwenye kulingania kwenye upotofu, masharti haya matatu yanamlazimu, lazima ayatimize: tauba, kusilihisha mambo aliyoharibu, kadhalika kubainisha upotofu aliofanya. Sasa ndio pale tunawaambia wale wenye kungangania kwamba huyu mtu katubia, hebu tuambieni ni wapi hapo kwenye kitabu chake ambapo alibainisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jamani yeye nilisema makosa, kwa Mwenyezi Mungu hajui mambo kwa undani bali anajua mambo juu juu tu, lile ni kosa. Sawa sawa ni kwamba Allah anayajua mambo yote kama inavyosema Qur'ani, Allah anasema wa ahata bi kulli wa ahata bi kulli shay'in ilma, Allah amekizungukia kila kitu kwa elimu. Ni wapi aliposema Ibn Sina? Ni wapi aliposema kwamba Allah atafufua wanadamu miili yao kadhalika na roho zao? Ni wapi? Sasa atakuwa katubia vipi? Ametubia vipi? Sasa jambo la kushangaza, kama ikiwa kweli toba yake hiyo imekubalika, mbona tuwaona wanawachuoni waliokuja baada yake kwa miaka mingi, baada ya kuyadurusu maneno yake na itikadi yake, bado muita kafiri? Si huyu Ibn Qayyim amekuja miaka 320 na baada ya Ibn Sina, tumuona bado anamuita kafiri. Mnaelewa? Kuonyesha kwamba msingi huu hakuweza kuutimiza. Kwa hiyo kama wewe umeiba milioni 200, umeiba milioni 50, umeiba milioni 200 za watu za Waislamu, usije ukawa mauti ya kufikia sema astaghfirullah, rudisha pesa za watu, ndio toba yako itakubalika. Tumeelewana? Kwa hiyo katika Uislamu hairuhusiwi kuadhimisha watu waovu, watu wa bid'a, kadhalika makafiri. Na ndio maana Al-Fudhail ibn Iyadh rahimahullah ta'ala, mmoja katika wanachuoni waliotangulia siku nyingi huko nyuma kwenye karne tatu bora, anasema kwamba man azama au man waqara sahiba bid'atin yarhamukallah faqad aana ala hadmi al-islam, yule atakayemuadhimisha mtu wa bid'a, mtu ambaye ni muovu, atakuwa amesaidia kuuvunja Uislamu. Sasa mimi nauliza swali, hivi katika Uislamu hakuna wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu wanaostahili kuadhimishwa? Ile Ibn Sina tu. Sasa kwa nini watu wagombane kwenye hili? Siwache tu. Mtu tayari ameshakuwa maisha yake ya utata, mlevi, mchawi, kurumuti na mambo chungu nzima watu wanamtaja nayo ambayo si mazuri. Bado wewe umengangania Avicenna, Ibn Sina, kazi gani? Hakuna akina Ibn Kathir, Adh-Dhahabi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Nasiruddin al-Dimashqi, Ibn Muflih, na wengine kina Ibn Qudama, Al-Hanbali, Ibn Hazmi, Ibn Abdul Barr, Al-Khatib al-Baghdadi, Ibn Salah Shahrazuri, wana wachuoni wangapi? Ukiteka milioni tutakutajia. Hawatoshi. Watafuta nini hapa? Siku moja baada ya kuzungumza maneno haya na kuzitoa hoja hizi. Hizi hoja msimu kona za kijingajinga za kitotototo. Uwezi kutoka kirahisi. Kuna jawabu. Mimi nilipotoa maelezo haya, mudiri wenu katika taasisi yenu bwana Barahiani akaja na mfumo mpya kutetea sasa. Taibu kijana huyu amekuja kukufurisha, hataki toba ya Ibn Sina. Sasa anasema sisi tuadhimisha Ibn Sina, kwa hiyo sisi ni watu wa bid'a. Sasa jamani, picha hizi hapa. Hii shule inaitwa Ibn Sina na iko Saudia. Saudi Arabia kuna shule inaitwa Ibn Sina. Mmenielewa? Ndani ya Saudia kuna shule nayo inaitwa Ibn Sina. Sasa jamani, sisi tumefanya makosa gani? Hii ni hoja. Mtu aliyebobea katika sunna anaweza kutoa hoja hii? Huu ni ujinga, sio hoja. Kwa nini nasema hivi? Sisi dini yetu inachukuliwa kwenye Qur'ani na sunna. Na msimamo wa sawasawa wa wema waliotangulia. Hauangaliwi katika nchi fulani. Nikamwambia hivi, wewe ulifanya muhadhara kamili ukazungumzia uharamu wa kucheza mpira na kutazama mpira. Yaani uharamu wa mpira, si kucheza. Uharamu wa mpira na kushabikia klabu za mipira. Hilo lilizungumza na wafuasi wake wanalifahamu. Sasa swali linakuja, kule Saudi Arabia kuna timu ya mpira? Hawamna. Kwa hiyo shabadilike imekuwa halali. Yeye na mihadhara yake anazungumza, hii msikiti, unaona huu msikiti ulivyojengwa, nadhani ni fatwa yake. Hakuna kile kikupesa huko mbele. Au kipo? Kwa nini amjeweka? Nadhani maelezo yeye aliyatoa, si ndio? Kwamba hivi ni vikopesa bwana, vitumbo hivi, vijimimba. Na ile minara akaipiga akazungumza. Kwa hiyo kuna maneno sawa sawa na mingine, si ndio? Na minara hii, akatoa mawasili yake ilivyo, akazungumza mambo mengi. Mimi nauliza swali, kule Saudi Arabia misikiti yao haina vile vitumbo kule mbele? Hakuna minara. Hivi kuna msikiti ambao unafikia mnara mrefu kushinda ile misikiti ya Maka na Madina? Kwa hiyo kwa sababu Saudi Arabia umefanya, na sisi tufanye? Si mnaelewa? Kuna mambo mangapi ambayo yanafanyika ndani ya nchi ya Saudi Arabia ambayo sisi tunaona kwamba si dini? Kwa hiyo sisi hatufuati nchi fulani. Sisi tunaangalia ahlul ilmi katika nchi ile wanasema nini. Msimamo wao ni upi na dalili zao ni zipi? Kwa hiyo hii ikawa imemaliza fitna. Kwa hiyo kama kuna watu wake waweza kutetea na watetee, lakini kwa sababu ni swali limeulizwa kuhusu Ibn Sina, mimi nasema mlango uko mpana na watu wajaribu kufuatilia mambo ya kielimu yenye manufaa. Hawa kina Ibn Sina na shekhe wake Al-Farabi, wote hawa wanawachuoni wamewazungumza kwa lugha mbaya. Mbaya kabisa. Na wao misimamo yao si misimamo sahihi. Tayeb, nadhani muda umekwisha sana. Sasa hivi ni 2:10. Na sisi hatukai hapa tena, labda tuondoke. Maswali yako mengi sana. Ukitaka andaeni mwezi mzima. Kama Emmanuel Salim shule semaji. Anasema Shia wanajiita ahla sunna wal jamaa, Answari nao wanajiita hivyo, na watu wa Maulidi wanajiita hivyo hivyo, na watu wa tarika wanajiita kwa jina hilo. Sasa ahla sunna sahihi ni akina nani? Naam, ahlu sunna Tijani As-Samawi, mshia mmoja aitwa Muhammad Tijani As-Samawi, asili yake ni Mtunis, lakini alikuwa akiishi Ufaransa, baadaye akawa anaishi Amerika muda mrefu. Mwaka jana au mwaka huu mwanzoni alikuja Tanzania, alifika Tanga. Muhammad Tijani As-Samawi huyo bwana ana kitabu chake kinaitwa Ash-Shia Hum Ahlus Sunna, lakini si kweli, kwa sababu Ash-Shia Hum Ahlul Bid'a, bali wengine wamefikia kiwango cha kufuru billah kutokana na itikadi zao walizokuwa nazo ambazo si itikadi sahihi katika Uislamu. Hawana itikadi ambazo ni sahihi katika Uislamu. Kwa mfano, katika itikadi walizokuwa nazo, kuifanyia taani Qur'ani, pamoja na kwamba mashia wa kisasa wanalipinga hilo. Kwamba sisi hatusemi hivyo, lakini walillahi alhamdu vitabu vyao vinawafichua. Mfano, An-Nur Tabrasi, mshia mmoja kitwa An-Nur Tabrasi, yeye amezikwa Najaf. Wenyewe unapotaja Najaf unasema qaddas Allah al-ardh al-muqaddasa. Na unapomtaja Nuru Tabaras unasema qaddas Allah ruha. Allah aitakase roho yake. Mtu huyu ameandika kitabu kiitwa Faslul Khitab fi ithbati tahrifi kitabi Rabbil Arbab. Upambanuzi wa maneno katika kuthibitisha kupotoshwa kitabu cha Mola. Maneno ambayo yanawapa nguvu makafiri. Maneno ya makali, maneno mabaya, na bali ni maneno ya kufuru. Yeye katika kitabu chake kile akaeleza misimamo ya watu maulama wa kishia wengi katika zama mbali mbali, kwamba msimamo wao ndio huo. Leo kina Bilal Nasir na wengineo wanaandika wanapinga jambo hilo, lakini wanafanya hivyo kwa takia. Kadhalika katika itikadi zao tunatofautiana na wao sisi katika swala ya shahada. Mtu anaweza kuona jambo dogo, lakini shahada ni jambo kubwa. Kishia sijui huko kwenu, lakini katika maeneo mengine mpaka leo Dar es Salaam, Tanga, Arusha, wakiadhini au wanapotoa shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, bado mpaka waseme wa ashhadu anna Aliyan waliyullah. Na hili swali ni swali muhimu sana. Je, shahada hii ikiwa nyinyi mwafuata kitabu cha Allah na mnawafuata ahlul baiti mashia, yani 12 nyinyi ma 12 mwafuata maimamu 12, kwamba hawa wanaoyasema ni haki na mtume ametuachia hawa, ndaka mtutajie ni mahali gani, imamu gani aliyeweka shahada hii ya batil, shahada ya batil? Kwa sababu nyinyi mtasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Aliyan waliyullah. Watu wa Qadiriyya watasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu au wa Abdul Qadir shay'un lillah. Sasa dini hii itakuwa inachezewa. Mwingine anasema wa ashhadu anna Abu Bakrin khalifatu Rasulillah. Dini hii ni dini. Kwa maana tukasema dini hii sio kama ni gari bovu inahitaji spare za basikeli. Hii ni dini imekamilika, wala haitaji ziada. Kwa nini inakuja mikono ya kina Paulo? Sisi hatuitaki mikono hii michafu. Hii ni dini imekamilika na iko sawa sawa. Tayib. Kadhalika wanawafadhilisha maimamu wao juu ya mitume. Na haya ameyazungumza Al-Khomeini kwenye kitabu chake Al-Hukuma tul-Islamia ukurasa wa 52. Akasema wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina manzilatan la yablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Katika mambo ambayo ni ya lazima kwenye itikadi ya madhehebu yetu ni kuitakidi kwamba maimamu wetu 12 wana daraja ambazo hawawezi kuzifikia malaika wala mitume, kwamba hawa maimamu ni watukufu. Hii ni kufuru billah. Na haya maneno kayazungumza Khomeini kwenye kitabu chake Al-Hukuma tul-Islamia, yani serikali ya Kiislamu. Mnaelewa? Kwa wao si katika ahli sunna, na bali itikadi hiyo wanaitakidi ni itikadi ya kufuru billah, itikadi ya bid'ah na mambo mengineyo, bali wanaitakidi kwamba maimamu hao 12 hawakosei wala hawasahau. Hawakosei kwa bahati mbaya wala kwa makusudi, wala hawasahau. Ina maana kwamba wao ni bora kuliko mitume, kwa sababu mitume wasahau. Kuna ushahidi kwamba mitume wanasahau? Ipo ushahidi kwenye Qur'ani. Allah anamuelezea kisa cha Musa alayhi salatu wasalam na Khidr alayhi salatu wasalam. Musa alipoulizwa alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, akasema Musa la tu'akhidhni bima nasitu, usinipatilize kwa kile nilichokisahau. Ina maana alisahau. Wa laqad ahidna ila adam min qablu fanasi walam najid lahu azma. Sisi tulichukua ahadi kwa Adamu kabla ya hapo, Adamu akasahau. Na Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume SAW wadhkur rabbaka idha nasit, mtaje Mola wako utakapokuwa umesahau. Sasa Mtume Muhammad SAW afdhalul bariyah afdhalul albashar, mtume bora kuliko watu wote asahau. Ijekuwa huyo imamu alikunajificha kwenye pango ajulikane kutoka mwaka gani, ambiwe asisahau na mwingineo. Kwa hiyo si katika ahli sunna, hayo ni madai. Kadhalika wengineo na ahli sunna wal jamaa, tunasema ili utakumjua ahli sunna, ili kufupisha kwa sababu tumetaja makundi mengi hapo. Ahlu sunna wal jamaa ni wale wanaofuata kitabu cha Allah na sunna sahihi za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mfumo wa wema na njia ya wema waliotangulia, ni masahaba Mtume na tabiina wale kuja baada yao, katika mambo ya itikadi, mambo ya ibada, mambo ya akhlaq na dawa na maisha kwa ujumla. Hao wataitwa ahlu sunna wal jamaa. Wale watakao khalifu katika itikadi au katika mambo mbalimbali ya dini hawatakuwa katika ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo naomba tufikie mwisho wa hayo maswali yaliyoulizwa. Hapa kuna swala jingine ambalo limehitajiwa, kwamba kuna swala la watu wanapunguza swala. Kupunguza swala kwa ajili ya safari. Sasa baadhi ya watu hawaelewi nini safari. Ni safari kutoka wapi mpaka wapi? Msafiri, yani mtu akiwa kwa safarini, Allah amempa ruksa na ameambiwa aswali swala zenye rakaa 4, kama mathalan swala ya Isha tutakayoswali. Swala ya Isha mtu aliye safarini ataswali rakaa 2, atapunguza yeye, hataswali kamili, ni ruksa kwake, ameruhusiwa kiislamu. Swala ya dhuhuri ina rakaa 4, ataswali rakaa 2, kadhalika swala ya alasiri. Kadhalika anaruhusiwa kuzikusanya swala 2 katika wakati mmoja, zile swala zinazokusanywa. Mfano, ataweza kuswali adhuhuri na alasiri katika wakati mmoja, hili linafaa kwa mtu ambaye yuko safarini. Kadhalika akaswali magharibi na isha katika wakati wa magharibi au wakati wa isha, hilo pia vile vile linafaa. Tatizo sasa, safari ni ipi? Je, kutoka hapa ukienda shamba kwako labda ni safari, au sharti utoke mji, au umekuaje? Kwanza nataka kusema kwamba hakuna utaratibu wa kudhibiti kwamba ni kilomita ngapi ndio inaitwa safari. Baadhi ya wanaochuoni wanataja masala ya kilomita, masafa kiasi gani, lakini katika sheria au katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuweka masafa. Kinachozingatiwa kama anavyoeleza Ibn al-Qayyim na wengineo katika wanaochuoni wa Kiislamu wa Ahlusunna, wanasema kwamba safari ni ile ambayo watu wa mji washazoea kuita ni safari. Mathalan, ukitoka hapa wewe kwenda Muleba, waaga kwamba jamani, kesho mimi nitasafiri. Ah, ndugu yetu ndabe, mimi niko na zangu Muleba. Ah, basi safari njema bwana. Au watoka, jamani natoka mara moja na kwenda Muleba, na kwenda na kurudi. Inakuwaje? Yaani inakuwaje kwenu nyinyi? Kama ikiwa kwenu nyinyi hiyo ni safari, mathalan kutoka hapa labda wasafiri unakwenda Mwanza au Nairobi au Dar es Salaam, bila shaka jamani ndugu zangu mimi kesho nasafiri wapi? Ah, Nairobi. Yaani watu wanaizingatia kwamba ni safari au la. Ikiwa watu wanaizingatia ni safari, hata kama utasafiri kwa ndege kwa dakika 10, basi itakuwa hiyo ni safari. Lakini watu wa mji kama ikiwa wanaona kwamba si safari, naenda tu mara moja, eh, na kurudi, labda kuna kununua mahitaji na kurudi, na si safari, yani watu wa eneo hilo hawazingatii kwamba safari, haitakuwa ni safari. Na watu wa miji wanajua mambo hayo. Sasa nyinyi wenyewe mtajiuliza, je, mimi nikitaka kutoka hapa kwenda Muleba inakuwa taratibu zipi? Je, ndo najiandaa na safari, naaga ndugu zangu, jamani kesho na safari, naomba dua zenu. Wapi? Muleba. Mjini. Au inakuwaje? Kama sio hivyo, basi unaambiwa bado si safari. Mmenielewa? Haya ni maelezo kutoka kwa Ibn Taymiyyah kuhusiana kwamba masala ya tahdidu al-masafa inakwenda kwa urfu, kwa vile watu walivyokuwa wamezoea katika mahali hapo. Na wala haiendi kwa kilomita. Mimi nilikuwa namalizia tu kuelezea swala hili. Kwa sababu najua nikishafungua mlango wa maswali yatakuja maswali 20 au 30 katika nukta hii. Tutaondoka saa 5. Hiyo naomba tuishie hapa. Ndio hapa swali lenyewe linakuja. Kwa hiyo naomba tuishie hapa jamaa. Sisi tunazungumza na sisi kwamba safari ni ndefu, tumetoka mbali na bado inaendelea. Na uzungumzaji ndio kama hivyo, kutoka adhuri mpaka na sisi ni wanadamu. Kwa hiyo tunaomba mturuhusu tuishie hapa. Najua kwamba hamjachoka kusikiliza, lakini tunaomba mtuishi hapa kwa maslahi. Kwa hiyo tuna kwa niaba ya wenzangu tunaomba Allah tabaraka wa taala ajalie haya tuliyozungumza kwa ni yenye kuwanufaisha Waislamu na yenye kunufaisha sisi wenyewe binafsi kabla ya wengine, na tujalie tu miongoni mwa wale ambao wanasikiliza maneno mazuri na kuyafuata. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ukaribisho wenu na ikramu mlionyesha na uvumilivu kutusikiliza pamoja na udhaifu wa elimu zetu, lakini mmeweza kukaa mkatusikiliza haya tuliyozungumza. Allah atawalipa kila la kheri. Kitu kikubwa mshikamane na haki na muifikishe haki na muitetee haki popote pale ilipo, na kujilazimisha na kujifundisha katika dini. Hili sio tukalisahau. Kwa hiyo Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.